انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا دوسرا عنوان رہے گا وہ ہے فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں اور کن کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عنوان کے مقرر رہیں گے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ اس عنوان سے پہلے میں مختصر سا اسلامک ریسرچ سینٹر کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جس طرح سے روایت ہے کہ سیکنڈ لیکچر سے پہلے ہم اسلامک ریسرچ سینٹر کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جو ہمارے نئے جو احباب ہیں ہمارے دوست ہیں وہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بارے میں جان سکیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر، اس کا قیام سن 2001 میں ہوا، جس کے فاؤنڈر اور پریسیڈنٹ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر ایک نان پروفیٹیبل اور نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کا اہم مقصد ہے غیر مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں دین اسلام کا صحیح تصور قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنا۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے شہر میں اور اس کے اطراف میں درس قرآن لیے جاتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر ان درس قرآن کے لیے اسپیکرز کو اپنی طرف سے بھیجتی ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کا ایک بیت المال کا نظم بھی چلایا جاتا ہے، جس میں آپ کے ڈونیشنز اور زکوٰۃ کو ان کے صحیح مصرف میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کے جانب سے سال میں ایک بار غیر مسلمانوں کے لیے ایک میجر پروگرام رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے سال میں ایک مرتبہ ڈی ٹی پی یعنی دعوی ٹریننگ پروگرام لیا جاتا ہے، جس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دعوت اور اصلاح کا کام کیسے کرے، خصوصی طور پر غیر مسلم بھائیوں میں ہم دعوت کیسے پہنچائے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے جسے ہم رمضان کانفرنس کے نام سے چلاتے ہیں، جس میں آپ لوگ سبھی آج یہاں موجود ہیں۔ یہ ہر رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا پروگرام ہوتا ہے، جو رات میں 10 بجے سے 1 بجے تک چلتا ہے، جس میں 2 عناوین ہوتے ہیں سوال اور جواب کے ساتھ۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر یہ یوٹیوب چینل پہ بھی کافی حد تک ایکٹیو ہے۔ الحمدللہ IRC TV اس نام سے آپ اس چینل کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ IRC TV کے الحمدللہ 70,000 سے زیادہ سبسکرائبر ہے، اور الحمدللہ پچھلے ہفتے کا جو ریکارڈ تھا کہ 35 ملین اس کی ویورشپ ہو چکی ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر نے اس سال یوٹیوب کے ذریعے اسی IRC TV پر اس رمضان کانفرنس کو لائیو بھی جو ہے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ اس کانفرنس کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ جن کی تعداد جو ہے 40,000 سے لے کر 1,00,000 کے درمیان روزانہ ان کی جو ہے TRP یعنی ان کا جو ہے ویورشپ جو ہے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر پچھلے 2 سالوں سے اس شہر اورنگ آباد کے ہیتھوے MCN چینل پر چینل نمبر 522 یعنی درپن چینل پر اس کانفرنس کو لائیو دکھاتی آ رہی ہے۔ اس سال بھی اس کا نظم کیا ہے الحمدللہ، جس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے بہت سارے کریئر گائیڈنس پروگرام بھی کیے جاتے ہیں طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی یعنی عصری علوم میں بھی صحیح رہنمائی حاصل کر سکے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی شہر اورنگ آباد میں روہیلا گلی میں ایک لائبریری ہے، جس میں 10,000 سے زیادہ مختلف عناوین پر کتابیں موجود ہیں، جو اردو، انگریزی اور مراٹھی، ہندی، ان تمام زبانوں میں جو ہے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ تقریباً عنوانات کو جو ہے کور کیا جائے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر پر دنیا بھر میں جتنی زبانیں ہیں تمام زبانوں کے قرآن مجید کے تراجم الحمدللہ موجود ہیں، جو مختلف زبانوں میں ہیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے دعوت دین کے لیے جو مختلف زبان کے جاننے والے ہیں آسانی ہو سکے وہاں پر مہیا کیے گئے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کی ایک جو ہے سیل کاؤنٹر بھی ہے، جس میں کتابیں سیل کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ एडवोकेट फैज सैयद साहब की डीवीडीज जो 52 यानी 52 टॉपिक्स पर मुकम्मल डीवीडीज वहाँ पर मौजूद है, जो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा गैर मुसलमानों के लिए कुछ फ्री लिटरेचर भी वहाँ पर रखा जाता है। कुरान मजीद के ख़ास तौर से मराठी और हिंदी और अंग्रेज़ी में तराजीम वहाँ पर है। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को ये तर्जुमे देना चाहते हैं तो आप मुफ्त वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये मुख्तसर सा तारुफ था इस्लामिक रिसर्च सेंटर का। इसके बाद मैं आज के हमारे दूसरे मुकर्रर यानी एडवोकेट फैज सैयद साहब का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रख दूं। एडवोकेट फैज सैयद साहब इस्लामिक रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं। आपकी तालीमी काबिलियत, आपने बीएससी यानी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए मुकम्मल किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने एलएलबी मुकम्मल करने के बाद बहुत सारे दीन इस्लाम के और कंपैरेटिव रिलीजन पर जैसे क्रिश्चियनिटी वगैरह पे आपने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुकम्मल किए। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में आपको इस्लाही और दावती प्रोग्राम्स के लिए मदु किया जाता रहा है और किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती की बात है, अल्लाह सुबहाना ताला ने इसी शहर में हमें मौका दिया है कि हम आपसे जो है इस्तेफादा हासिल कर सके। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शेख को दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आए और फरिश्ते किसके लिए दुआ करते हैं और किसके लिए बददुआ करते हैं इस उन्वान पर रोशनी डाले। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس رمضان کانفرنس کی یا 10 روزہ کانفرنس کی 6ٹی نشست میں جمع ہوئے ہیں، اور اس کے دوسرے مرحلے میں جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں آپ کے سامنے، وہ لوگ، وہ اشخاص، وہ شخصیتیں جن کے لیے فرشتے درود بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ فرشتے اللہ رب العزت کی ایک نوری مخلوق ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت کے یہ جو بہت مقرب ہوتے ہیں، بہت نزدیک ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں انہیں دے رکھی ہیں، اور ان کی ایک دنیا ہے جو بہت ہی پاکیزہ دنیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے 2 عنوانات میں بہت تفصیلات رکھی کہ فرشتوں کی دنیا کیا ہے اور فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اب آج انشاءاللہ عزیز جو باتیں ہم دیکھیں گے، یہ اللہ کی نوری مخلوق کس کے لیے دعا کرتی ہے اور کس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ ہر انسان جو ہے مصیبت میں پریشان ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، اپنی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے، دعاؤں کو پوری کرنے کے لیے نیک لوگوں کی تلاش بھی کرتا ہے، اور یہ جائز ہے کسی نیک انسان سے دعا کروانا۔ لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے وہ فرشتے. اگر ہم ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے فرشتے نازل ہو، جن اعمال کو فرشتے پسند کرتے ہو اور وہ ہمارے لیے دعا کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افضل اور بہترین ذریعہ ہے اپنی بات کو اللہ رب العزت سے منوانے کا، یا اپنی بات کے لیے کسی کو وسیلہ بنانے کا. تو فرشتوں کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں ویسے اعمال کر کے جن اعمال کے کرنے سے یہ اترتے ہیں، اترنے کے بعد اس عمل کو وہ پسند کرتے ہیں، چونکہ ان کا رب اس عمل کو پسند کرتا ہے اس لیے وہ اترتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے لیے وہ دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اس شخص کے اوپر، اس کی نصرت اور مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے کہ یہ ان کے لیے کیا جائے. اور وہیں دوسرے کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے فرشتے اترتے ہیں لیکن وہ لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمارے ذہن میں ہے اور ہم اس بات کو پچھلے دو لیکچرز میں سمجھ بھی چکے ہیں کہ فرشتوں کی دعا اور بد دعا کیا مقام رکھ سکتا ہے، فرشتوں کی دعا اور بد دعا کیا مقام رکھتی ہے. تو ہم لوگ جو ہے بہت سی بار دعائیں اپنی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، ایسے اعمال ضرور کریں جو کتاب و سنت نے بتائے گئے، جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں اور درود جو ہے بھیجتے ہیں. اور فرشتے جو ہے اللہ کے حکم بغیر کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، اس کی وضاحت خود اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 26 سے لے کر 28 میں کی. اور اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، کہ یہ مشرکین مکہ دور جہالت میں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنے لیے جو ہے اولاد پیدا کیے، اللہ نے اپنے لیے اولاد پیدا کیے، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے. اور اللہ نے اس بات کو جواب بھی دیا اور کہا خود اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں کر دی اور فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں بنا دی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے جو ہے اولاد پیدا کی ہے، اللہ کہتا ہے سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام عیوب سے اور کمزوریوں سے، بل عباد مکرمون یہ تو اللہ کے بندے ہیں جو اکرام والے ہیں. کس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کے. یہ تو اللہ کے بندے ہیں جو اکرام والے ہیں. آگے فرمایا لا یسبقونہ بقولی وہم بامرہم یعملون، اور وہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے جو کہہ دیا اس قول سے سبقت اس سے آگے اپنی بات کرتے ہی نہیں ہیں. اور اللہ ان کے تمام معاملات کو جانتا ہے فرشتوں کے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کیا ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے تو ان کے لیے ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے. تو آپ کہیں گے جب اللہ خود راضی ہے تو ان کی سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا مقام بتانا ہے. میں نے یہ بات وضاحت کی تھی شفاعت کے اندر کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں کی شفاعت انبیاؤں سے، نیک لوگوں سے، شہیدوں سے، فرشتوں سے کروائیں گا، جن لوگوں کو وہ خود بخشنا چاہیں گا. تو پھر شفاعت کا مقصد کیا ہوا جب اللہ خود چاہتا تھا ان کو بخش دے؟ شفاعت کا مقصد ہوں گا ان لوگوں کے مقامات کو بتانا اور ان لوگوں کو عزت دینا جس میں سب سے پہلی جماعت انبیاء کی ہے، پھر اس کے بعد صدقین ہیں اور شہداء ہے اور پھر نیکوکار جو ہے، ان کا مقام بتانا مقصود ہوں گا دوسرے لوگوں کو. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو لہٰذا یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے. کس کے لیے؟ جس سے خود اللہ راضی ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا فرشتے اگر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ عمل کو لپک جائیے، پکڑ لیجئے، زندگی کا معمول بنا لیجئے، اس لیے کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے انہی کے لیے انہیں بھیجتا ہے، اور جب ان کے لیے بھیجتا ہے تو وہ اللہ ان کی سفارش کو بھی قبول کر لیتا ہے. آگے فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو اللہ کے ڈر اور حیبت سے پریشان ہوتے ہیں. تو فرشتے اپنے دل سے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے مرضی سے سفارش بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو اللہ سے بہت خوف کھاتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، اور وہ سفارش کرتے ہیں ان لوگوں کی جس سے ان کا رب راضی ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ فرشتے بہت ہی بہترین ذریعہ، چند اعمال جن کی کرنے سے فرشتے اترتے اور دعا دیتے وہ رکھوں گا، اور چند اعمال جن کی کرنے سے فرشتے اترتے اور بد دعا اور لعنت کرتے ہیں وہ رکھوں گا، مکمل طور سے رکھنا ممکن نہیں ہوں گا. کم و بیش 20 اعمال میں وہ رکھوں گا جن پہ فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور ایسے تقریباً 12 سے 15 اعمال رکھوں گا جن کے کرنے سے جو ہے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور ایک انسان فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. ویسے تو دعا کے معنی میں بد دعا بھی شامل ہوتی ہے. دعا مطلب کسی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، کسی کے حق میں ہو سکتی ہے، وہ آواز ہے، پکارنا ہے اپنے رب کو. تو لہٰذا فرشتوں کی دعا اور بد دعا اس تعلق سے ہم دیکھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب کوئی آپ کو کھانے پر بلاتا تو دعائیں کرتے, اور اس دعا میں یہ لفظ بھی شامل ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ فرشتے تم پر درود بھیجے. جو آپ کو کھانے کے لیے بلاتے آپ یہ دعا دیتے کہ تم پر فرشتے دعا بھیجے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ کہتے فرشتے تمہارے لیے درود بھیجے, دعا کرے, تو گویا فرشتوں کی دعا بہت معنی خیز ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ اہم ہے. اس کو معمولی مت سمجھیے, ان اعمال کو ہم غور سے سنیں اور ان اعمال کو اپنے زندگی میں ہم لانے کی جو ہے ضرور بھی ضرور جو ہے کوشش کریں. اور جب فرشتوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, تو اس بات کو بھی بہت ہم جو غور سے سمجھ لے کہ بد دعا بھی اس کے لیے کرتے ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے, لعنت بھی ان پر بھیجتے ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. اگر فرشتے اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں تو دعا بھی نہیں کرتے ہیں تو بد دعا بھی نہیں کرتے ہیں, اور اگر دعا اللہ کی رضا سے ہے تو بد دعا اور لعنت بھی اللہ کی رضا سے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر وہ عمل سے بچے جس کی وجہ سے فرشتے بد دعا کرتے ہیں. اب فرشتے جو درود بھیجتے ہیں, حدیث میں آتا ہے دعا کے معنی میں درود بھیجتے ہیں, سلامتی کی دعا کرتے ہیں, صلوات بھیجتے ہیں, اس کا کیا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. درود کے معنی میں علماء لکھتے ہیں 5 سے 6 چیزیں داخل ہیں جو فرشتوں کے درود بھیجنے کے سینس میں معنی میں لی جا سکتی. پہلا, فرشتوں کے درود یا دعا سے مراد یہ ہے کہ فرشتے جو ہے اللہ کے پاس اس شخص کی تعریف کرتے ہیں. فرشتوں کے درود سے معنی یہ ہے پہلا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر تعریف کرتے ہیں کہ تیرا بندہ بہت بھلا ہے, اس کی مغفرت کر دے اللہ, یہ اچھا ہے, یہ نہیں کیا کرتا ہے. دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں درود میں فرشتوں کی یہ بھی شامل ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے کا تزکیے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے گناہوں کو معاف کر دے, تزکیہ کرتے ہیں. تیسری چیز جو وہ لکھتے ہیں کہ ان کے دعا میں شامل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تیری رحمت ان پر نازل کر, یہ ایک معنی ہے درود کا. فرشتوں کے درود بھیجنے کا ایک معنی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ ان بندوں کو عزت سے نواز جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو گویا بمانا برکت, بمانا رحمت, بمانا دعا, بمانا جو ہے عزت, بمانا جو ہے وسیلہ اور شفاعت, بمانا تعریف, یہ ہے. اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتے اللہ سے کہ اللہ جب وہ درود بھیجتے تو دعا کرتے اللہ اس کو برکت عطا فرما. تو بہرحال فرشتوں کی دعا کا معنی ہے فرشتے نصرت کے لیے, تعریف کے لیے, رحمت کے لیے, برکت کے لیے, سفارش کے لیے دعا کرتے. اب لعنت کا کیا معنی ہے فرشتوں کی؟ تو عربی زبان میں لعنت کا معنی ہے کسی سے ناراض ہونا, دھتکارنا, ہکالنا, جھڑکنا, یہ عام زبان میں یہ کہنا کہ اے اللہ اس کو تمام خیر سے محروم کر دے, اس کو لعنت کہتے عربی میں. جب اگر کوئی شخص کہے لعنت ہے تجھ پر تو اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ اس کو ہر خیر سے محروم کر دے, ہر قسم کی اچھائی سے اس کو دور کر دے. اسی لیے حدیث میں بہت وعید ہے کہ کسی پہ لعنت نہیں کرنا چاہیے بیجا, اس لیے کہ جب بیجا لعنت کوئی کرتا ہے کہ لعنت ہے پتھر پر, لعنت ہے اس گاڑی پر, لعنت ہے اس آدمی پر, لعنت ہے اس جماعت پر, لعنت ہے اس شخص پر, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت نکلتی ہے. ٹھیک ہے, لعنت نکلتی ہے اور کہیں جگہ نہیں پاتی تو آسمانوں کی طرف بڑھ جاتی ہے, آسمانوں کے دروازے اس کے لیے شٹ ڈاؤن کر دیا جاتے, بند کر دیا جاتے, تو وہاں سے نیچے آتی ہے, جا کے سامنے والے کے پاس جاتی جس کے لیے بھیجی گئی. جیسا کسی نے کہا لعنت ہو اس سواری پر میری, تو پہلے آسمان پہ کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں, نیچے آ کے سواری کو لگ جاتی ہے. اگر سواری لعنت کی مستحق نہیں ہوئی تو اس کو جا کے لگ جاتی ہے جس نے لعنت بھیجی ہے. تو لعنت نہیں کرنا چاہیے کسی, بہت ساری عورتیں بہت کچھ ہوا کہ لانتان کرنا شروع کر دی انگلیاں توڑ توڑ کر, لعنت نہیں, لعنت جاتی ہے اس کو اگر نہیں لی تو اوپر جاتی ہے, اوپر دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں, نیچے آ کے اس کو لگ جاتی ہے. چونکہ اگر کوئی چیز لعنت کی مستحق نہیں ہے تو بھیجنا نہیں چاہیے. لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ہم ایک دعا کر رہے ہیں, بد دعا جس کو کہیں گے عام زبان میں, بد دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس کو تمام خیر اور اچھائی سے محروم کر دے دنیا میں, سمجھ رہا. اور علماء اس کے بہت سارے معنی لکھتے ہیں, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اے اللہ اس کو آخرت میں سزا دے, نیکیوں سے اس کو دنیا محروم کر دے, آخرت میں سزا دے, تمام نعمتیں محروم کر دے. اور ایک معنی لعنت کا یہ بھی ہے کہ کوئی کسی کو جو ہے برا بھلا کہنے کے لیے لعنت بھیجتا ہے, گالی دینے کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ لعنت ہے کرتا ہے. تو کئی معنی لعنت کے ہوتے ہیں. تو فرشتوں کے درود کا معنی برکت, رحمت, تعریف, دعا, وسیلہ, شفاعت کرتے ہیں. اور بد دعا کا, لعنت کا معنی کیا ہوا, وہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ اس کو خیر سے آخرت میں جنت سے محروم کر دے, یہ معنی ہے, یاد رکھیے. اور فرشتے بد دعا بھی سب کے لیے نہیں کرتے سوائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے کہ بد دعا کی جائے. اب آئیے وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں ہم پر, وہ کون سے اعمال ہیں؟ پہلے وہ دیکھتے ہیں تاکہ خیر کا پہلو معلوم ہو جائے, پھر شر کا پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ کس پر لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک, اور کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو مشترکہ کامن آ جائیں گی, ایک ہی حدیث میں اس پہ لعنت اس پہ غیر لعنت. ٹھیک ہے, تو اس میں سمجھ جائیے آپ کی وہ اس کا حصہ ہے, وہاں بھی ایک بار ہم سرسری طور سے اس کو دہرا لیں گے. ٹھیک, تو آئیے سب سے پہلے وہ لوگ جن کے اوپر فرشتے دعا بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں, اللہ کے پاس تعریف کرتے ہیں, اس کی مدد کے لیے آتے ہیں, اس کے لیے سفارش کرتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ تو پہلا جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ, جو شخص طہارت کی حالت میں, وضو کی حالت میں سوتا ہے, فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. پہلا شخص وہ جو شخص جو سوئے, تو طہارت کی حالت میں سوئے, پاکیزہ حالت میں سوئے, وضو کی حالت میں سوئے, تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ترغیب و تہذیب کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, ان جسموں کو پاک کرو, تمہیں پاکیزگی اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے. جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے, یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ نہیں طہارت کی حالت میں پاکیزہ حالت میں سویا تھا. تو فرشتوں کی جس کو دعا ملتی ہے اس میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو کیا کر رہا ہے, وہ جو ہے وضو کے ساتھ سوتا ہے, طہارت کی حالت میں سوتا ہے. تو پاک رہنے کی, طہارت کے ساتھ رہنے کی, وضو کے ساتھ رہنے کی فضیلت کتنی ہے, اور یہ عمل رات میں سوتے وقت وہی انسان کر سکتا ہے جو انسان سارے دن طہارت کی حالت میں رہتا ہے. ورنہ آج بہت سارے لوگ اپنی نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. آپ کہیے کسی کو چلیے نماز کو تو وہ بولتا میری طہارت نہیں ہے. سمجھ رہا؟ تو گویا ایک بنیادی چیز جو دن بھر ہونی چاہیے تو تبھی تو آدمی رات میں بھی رکھ پائیں گا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں لوگ طہارت سے نہیں ہوتے ہیں, تو پہلے وہ لوگ مستحق ہوں گے فرشتوں کی دعاؤں کے جو طہارت کی حالت میں سوتے ہیں. تو فرشتے ان کے لیے رات میں تعینات ہوتا ہے, اور رات میں جب وہ کروٹ لیتا ہے نا سوتے وقت انسان جو لیتا ہے, تو فرشتہ دعا کرتا ہے, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اس کی مغفرت کر دے, اس کے گناہ بخش دے. وجہ یہ اس لیے کہ طہارت کی حالت میں سویا تھا, پاکیزہ کنڈیشن حالت میں سویا تھا, یاد رکھیے. تو ہمیں چاہیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں. دوسری چیز جس کو ہمیں کرنا ہے, جس سے فرشتے دعا دیتے ہیں, وہ حدیث میں جو آتی ہے وہ یہ ہے, نماز کے انتظار میں جو شخص بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. نماز کی حالت میں جو شخص بیٹھا ہوتا ہے یا نماز کے انتظار میں, مطلب کہ نماز ابھی ہونے والی ہے جلدی پہنچ گیا, تو نماز کے انتظار میں جو شخص بیٹھتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی جو ہے دعا کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں, تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ نماز میں ہے اور اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اے اللہ اس پر رحم کر دے. تم میں سے جب کوئی شخص مسجد جاتا ہے وضو کے ساتھ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے جب تک, مطلب جب وہ وضو کی حالت میں نماز کے لیے بیٹھتا ہے, جب تک بیٹھا ہے نماز کا ثواب پاتا ہے, اور جب تک وہ بیٹھا ہوتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اس کی مغفرت کر, اس پر رحم کر. اور میں پہلے بتا چکا ہوں, فرشتے ہر شخص کو دعا نہیں دیتے جن کا رب راضی ہوتا ہے. تو رب اس عمل سے راضی ہے کہ بندہ نماز کے لیے جائے اور جلدی جائے, تبھی تو انتظار کرنے بیٹھنا پڑے گا نا. اب جماعت ہے 1:15 پہ تو ظاہر سی بات ہے 1:15 پہ جائیں گے, جماعت تو کھڑی ہو جائیں گی. یہ تو تب ہوں گا جب بندہ جلدی جائے, وضو کرے, اور پھر اپنی جو ہے تحیت المسجد وغیرہ پڑھ کر پھر انتظار کرتے رہے, تبھی تو ہوں گا یہ. تو مسجد میں جلدی جانا, جا کر وضو کی حالت میں نماز کے لیے انتظار کرنا, ثواب یہ کہ جو ہے جب تک بیٹھا ہے نماز کا ثواب, اور ثواب یہ کہ تب تک فرشتے دعا کرے, اے اللہ اس کو معاف کر, اے اللہ اس کو رحم کر دے. تو لہٰذا معمول بنا لے مسجدوں میں جلدی جانے کا. کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے مسجدوں میں جلدی جا کر بیٹھتے تھے, اور ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, ایسا کبھی نہیں ہوا 40 سال میں ایک دن بھی کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں. 40 سال وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا میری زندگی میں کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ پہنچا ہوں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے جلدی جائیں گے تو وضو کر کے بیٹھیں گے, نمازیں بھی ہوں گی, اور ساتھ میں فرشتوں کی دعا کے مستحق بھی بنیں گے, اور نماز میں بیٹھنے کا ثواب, سبحان اللہ, نماز میں بیٹھ مطلب نماز پڑھنے جیسا ثواب, اور اس کے علاوہ فرشتوں کی دعائیں, اے اللہ اس کو معاف کر, اے اللہ اس پر رحم کر, اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس کو رحم کر۔ لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے کہ ہمیں رحمت چاہیے، برکت چاہیے، اور کیا کیا چاہیے، مغفرت چاہیے۔ ارے یہاں ہیں بھائی ساری چیزیں۔ پتہ نہیں کسی کس کے در اور دیواروں پہ جاتے ہیں، کس کی شخصیات سے وہ کرتے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملا لیے تو یہ ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جا رہا ہے، وہ گھر میں آ کے کھانا کھا لیے تو پھر رزق میں برکت ہو جا رہی ہے۔ ارے بھائی وہ نہیں ہوتا ہے، اگر ثابت ہے تو ٹھیک ہے وہ چیز، لیکن شخصیات کے تعلق سے تو میں نہیں جانتا کسی کے آنے سے ایسا ہوتا ہے، سوائے انبیاؤں کی ذات، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا لہٰذا وہ تذکرہ کر کے فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے جو مخلوق اگر آج بھی آئے تو رحمت، برکت، مغفرت، دعا سب لے کر آتی ہے، اور وہ ہے فرشتے۔ یہ ہے صحیح ڈائریکشن میں کام، اور کہاں لگے ہم کسی کس ڈائریکشن میں اور کس کس سے کر رہے ہیں، جس کی نظریں ہمارے مال دولت پر ایسا اڑا کے لے جاتا ہے ہم سے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال فرشتے دعا کرتے ہیں مسجد میں جلدی جا کر، وضو کی حالت میں بیٹھنے، نماز کا بھی ثواب فرشتوں کی دعا۔ اسی طرح تیسری چیز جو کام کرنا ہے جس سے فرشتے دعا کرتے ہیں وہ ہے پہلی صفوں کے نمازیوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، پہلی صف کے نمازیوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو پہلی صف میں کون نماز پڑھیں گا؟ جو سب سے آخری میں آئیں گا؟ نہیں، بتانا مقصود ہے جلدی آؤ، آگے بیٹھو، ورنہ ایسے بھی کچھ لوگ اللہ رحم کرے جلدی تو آتے لیکن پیچھے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں نا، اور کچھ لوگ تو جلدی آتے ہی نہیں، وہ تو محروم ہے ہی، لیکن بہت سارے دیر نکلنے کو بہت ٹائم لگیں گا تو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھار مجبوریاں ہوتی ہے کہ ضروری کام ہوتا ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، تو ستروں کا انتظام مسجد میں ہونا چاہیے، ایکسٹرا سترے، تاکہ وہ رکھ کے بےچارا نکل جائے۔ اور ہمارے پاس کبھی کبھار تو کسی کو نماز سے نہیں نکلنے کے لیے خاص کھڑے ہو کے ایک آدھ رکعت باندھ لیتا تاکہ اتنے اٹک جانا اندر، اور وہ سمجھتا ہے اس کا ثواب ملے گا، اس کا ثواب نہیں۔ میرے بھائی ہو سکتا مسافر ہو، بیمار ہو، پریشان حال ہو، پیٹ خراب ہو، کسی مصیبت سے ہو، وضو ٹوٹ گیا ہو، جانا ہو تو آپ کی وجہ سے اٹک جائیں گا، نہیں کرنا چاہیے۔ ستروں کا نظم ہو کہ نکل جائے انسان جلدی نکلنا۔ تو بہرحال تو مسجد میں اول صفوں میں آنے والوں پہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس کے راویو کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ کون کون؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو ہوتا ہے اس میں درود بھیجتے ہیں۔ نہ صرف فرشتے، اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اور اللہ کا درود بھی وہی معنی میں برکت، رحمت، مغفرت، یہ سب ملتی ہے ایک بندے کو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ شخص کے لیے، اس شخص کے لیے جو پہلی صفوں میں جو ہے نماز ادا کرتا، یاد رکھیے۔ تو پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی یاد رکھیے بڑے فضائل، یاد رکھیے۔ تو ہم کوشش کریں کہ مسجد میں جلدی جائے، پہلی صف میں بیٹھے، تاکہ ہم اس کے جو ہے مستحق بنیں۔ اسی طرح جو ہے سورۃ النساء کی روایت میں الفاظ ہیں، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے ہیں، وہی الفاظ بھی دہرائے گئے۔ اسی طرح چوتھا کام جسے کرنے سے فرشتے درود بھیجتے، وہ کیا ہے کہ صفوں میں سیدھے ہاتھ پر کھڑے رہنا، امام کے سیدھے ہاتھ پر، صفوں میں امام کے سیدھے ہاتھ پر کھڑے رہنا، اس سے بھی جو ہے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے ابن حبان کی ہے، ابو داؤد سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا، بلا شک اور شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں جانب، رائٹ ہینڈ پہ کھڑے ہونے والوں کے لیے دعائیں جو ہے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں میں رائٹ ہینڈ پر کھڑے، امام کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ تو جب آپ مسجد میں اب جائے تو پہلے ٹارگیٹ کیا ہوں گا آپ کا؟ پہلی صف سیدھا ہاتھ، جگہ نہیں ہے، پہلی صف الٹے ہاتھ کی طرف، چونکہ پہلی صف کا ثواب تو دوسری سے زیادہ ہے، وہ بھر گئی تو اب دوسری صف سیدھے ہاتھ کی طرف، وہ بھی بھر گیا تو دوسری صف الٹے ہاتھ کی طرف، چونکہ دوسری صف کا تیسری صف سے افضل ہے ثواب۔ ایسا نہ ہو کہ اب سیدھے ہاتھ کی طرف جانے کے لیے تیسری صف میں آئے، نہیں، دوسری پوری بھرنا ہے، اس کے بعد اگر دوسری فل ہے تو تیسری صف کا سیدھے ہاتھ پہ جائیے، سیدھے ہاتھ پہ جانا چاہیے، پہلے جگہ نہ ہو تو پھر الٹے ہاتھ کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن سیدھے ہاتھ، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ایسے اس پر جو ہے دعا بھیجتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو جو کیا کرے اس طرح سے جو ہے پہلی آئے اور سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو صحیح مسلم کی ہے، برا بن عازب رضی اللہ فرماتے اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو ہم میں سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے ہاتھ پر کھڑے ہو، اور تاکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد چہرہ پھیرے تو آپ ہمیں دیکھے، اس لیے بھی صحابہ جا کر سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد چہرہ مقتدیوں کی طرف پھیرتے، قبلے کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں بیٹھتے، ہر نماز کے بعد پھیرتے، خالی عصر کے اور فجر کے بعد نہیں، ہر نماز کے بعد آپ پبلک کی طرف، مصلیوں کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سے چہرہ پھیر دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار الٹے سے بھی ثابت ہے۔ تو امام کو چاہیے کہ مصلیوں کی طرف پھیرے اور پھر آپ تسبیحات اور باقی حمد و ثنا وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ جن پر اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے ایک لوگ وہ ہے جو صفوں کو ملاتے ہیں، صفوں کو ملاتے ہیں. کون سی صفحے؟ نماز کی صفحے, دستر کی صفحے نہیں کھانے والی. دستر کی صفحے تو ماشاء اللہ ایسی مل مل کے ہوتی ہے کہ اندر انگلی بھی ڈالے دو کے بیچ میں تو لگتی نہیں ہے, لیکن نماز کی صفوں کا حال یہ ہے کہ ایک ادھر ہے تو دوسرا ایک فٹ ادھر کھڑا ہوا ہے, اور تیسرے کو تو عادت ہے وہیں بیٹھتا ہو, جیسے کہ وہ باڑے میں اونٹ بیٹھتے ہیں نا, اپنی جگہ نہیں چھوڑتے, وہیں بیٹھا رہتا ہو, سب بننے تک وہاں جانا پڑتا سب کو, وہ نہیں اٹھتا اپنی جگہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا تم میں سے اگر کوئی شخص مسجد میں ایک جگہ فکس کر لے رہا ہے, وہ باڑے کے اونٹ کی ایسی صفت ہے, وہ اونٹ ہوتا ہے نا ایک ہی جگہ بیٹھتا ہے, دوسرا اونٹ دھکا نہیں نکالتا. صفے بنانے کی عادت ڈالی اس لیے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں صفوں کو سیدھا کرنے والا. صفے درست ہونا نماز کی بہت ضروری ہے. مسند احمد کی جو ہے, سنن ابن ماجہ کی, ابن حبان کی, حاکم کی روایت ہے, مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کا بلا شک و شبہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جو ہے علیہ السلام صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں, مسجد میں آ کے بیٹھنے والوں پر, پہلی صفوں میں بیٹھنے والوں پر, سیدھے ہاتھ کی طرف صفوں میں رہنے والوں پر, صفوں کو ملانے والوں پر, سب پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, رحمتوں کی دعا کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں, برکتوں کی دعا کرتے ہیں. نماز کتنا افضل عمل ہے اس سے پتہ چلتا ہے. خالی اگر نماز میں جانے والے کی کیفیت ہے, پڑھنے والے کی کیا حال ہوں گے؟ جانے والے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, جا رہا ہے, جلدی جا رہا ہے, بیٹھ رہا ہے صفوں میں, جا رہا ہے اگلی صفوں میں, سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھ رہا ہے. تو صفوں کو ملائیے, صفوں کو ملائیے, صفوں کو ملانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں, چونکہ یہ بہت اہم عمل ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صف کی ایک جانب سے شروع ہوتے ہیں, جب صحابہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول سیدھے نماز نہیں پڑھاتے, صف کی ایک جانب ادھر چلے جاتے, جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر آخر تک پیدل جاتے اور لوگوں کے کاندھے پر ہاتھ مارتے اور سینے کو دھکا دیتے, مطلب جو آگے ہیں اس کو پیچھے کرتے, اور جس نے کاندھا نہیں ملایا اشارہ کر کے کاندھا ملانے کا حکم دیتے. اور آپ نے حدیث میں فرمایا جو صحیح بخاری کی روایت ہے, صفوں کو اپنے درست کرو, کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملایا کرو, کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملایا کرو. اللہ رحم کر, ہمیں سے کچھ لوگوں نے الٹا ہی مانا لیا, کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم, بولے تو اپنے سے ملا لیتے, بازو والے سے ملانا چھوڑ کے اپنے قدم سے قدم ملاتے, اور کچھ تو وہ چار انگلی کی جگہ رہنا بولے, ایسا ماپتے بھی جھک کر چار انگلی. ایک تو سنت سے ثابت نہیں چار انگلی کی جگہ لینا, دوسرا سنت کے خلاف ہے. کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم کے الفاظ صحیح بخاری کی ہیں, اور بھی کہیں ہیں, میں ایک روایت حوالہ دے رہا ہوں. کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملانے کا حکم ہے, اور ان سائنٹیفک بھی ہے, اس لیے کہ ایک آدمی ماشاء اللہ ایک ٹن کا ہو تو چار انگل پہ تو گر پڑے گا نماز میں, اس کو تو جگہ بڑی لینا پڑے گی نا اس کے ہاڑ کے حساب سے, مطلب اس کے جسامت کے اعتبار سے, وہ اور لمبا آدمی خوب, تو وہ چار انگلی لیں گا تو گر پڑے گا, وہ تو الاجیکل ہے, ان سائنٹیفک ہے, سنت نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. قدم سے قدم, کاندھے سے کاندھا ملاؤ. ایک روایت نے فرمایا قدم سے قدم, کاندھے سے کاندھا ملاؤ, شیطان کو بیچ میں گھسنے کی جگہ مت دو. ایک روایت میں آپ نے دیکھا ایک صحابی کھڑے ہیں اور نماز میں ان کا سینہ بہت چوڑا تھا, یوں کھڑے تھے سینہ باہر تھا صف کے, آپ سے ان کا سینے کو اندر لے, کیا تو چاہتا ہے امت میں اختلاف ہو؟ فوراً اندر لے لیا, صرف سینے کے باہر رہنے سے اختلاف کی بات ہوئی ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے ایک بھائی ادھر کھڑے دوسرے چھ انچ دور کھڑے, اور اگر کوئی بھائی کے بولے کہ بھائی ادھر سر کو تو میں ایسے ہی پڑھتا, میرے کو دھکا نہیں لگانا, تیری نماز الگ جا کے ادھر پڑھ, ادھر اپنے پاس نہیں چلتا, میرے کو ڈسٹرب ہوتا نماز میں, اس لیے کہ شیطان آ گیا نا تیرے ساتھ, اب حدیث میں ملاؤ ورنہ شیطان آ جائیں گا, اور آ گیا ہم میں, چونکہ مالداروں کی صفے الگ ہیں, مالدار نہیں لگانا چاہتا کسی غریب کو اپنے بازو, شیطان آ گیا اونچ نیچ کا آ گیا. آپ دیکھیے مالدار لوگ ادھر کھڑ رہا, تم ادھر کھڑ رہا اور پڑھ رہا ہے, کوئی قدم ملا تو اس کو چڑھ جاتا ہے, لیکن میں بھی کہوں گا کہ لوگوں سے ایک بار ملانا چاہیے, ہٹ جائے چھوڑ دینا چاہیے. کہاں تک کریں گے, کیا کیا کریں گے, کیا کیا بولا جائیں گا, خود بھی تو دین کو سمجھنے کو جذبہ ہو لوگوں میں, بس یہ ہے کہ نہیں بھائی سنا دیجئے, بول دیجئے, بتا دیجئے, بھائی خود بھی تو سیکھو. اور اس معاملے میں کسی کا اختلاف نہیں میرے بھائی, یہ کوئی ایک جماعت کا یا ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سنت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے ہیں ایسی صفحے بنتی جیسا وہ نیزہ ہوتا ہے نا اسٹریٹ, تیر کیسی ہوتی اتنے اسٹریٹ صفحے بنتی, سینہ باہر نکالنے والے سے کا اختلاف ہو جائیں گا, سینہ اندر کر لے, کتنی اہم بات ہے. تو صفیں ایسی ہونا چاہیے ایک سے ایک لگی ہوئی ہے, کھڑے ہو رہے ہیں, جھک رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں ایک ساتھ ہیں, ہماری صفیں کیسی ہوتی ہے, پوری صف ایک دوسرے سے الگ الگ, اطمینان سے پڑھنا ہے, بولے سرک ادھر سرک, اطمینان سے پڑھنا ہے, اطمینان سے, یہ اطمینان نہیں ہے, یہ اطمینان ہے. اور وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو اتنے پیر پھیلا دیتے ہیں کہ بازو والے سے کاندھا ہی نہیں ملتا, حدیث پہ عمل تبھی ہوں گا جب کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم لگیں گا, ورنہ عمل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو ہمیں صفوں کو درست بنانا چاہیے, اس کو سیدھا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کاندھوں کو ہاتھ لگاتے اندر ہو اور صفوں کو سیدھا کرتے, اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھاتے, کھڑے نہیں ہوتے. ایک روایت نے فرمایا آپ نے کہ صفوں کو درست کرو, فَإِنَّ تَصْفِيَتِ صُفُوفِ مِنْ أَقَامِ الصَّلَاةِ, اس لیے کہ صفوں کو درست کرنا نماز کی قائم کرنے, مطلب نماز قائم نہیں ہوتی اس کے بغیر, قائم کرنے میں. تو آپ گھوم گھوم کر صفوں کو درست کیا کرتے تھے. اسی طرح جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اپنی صفوں کو درست کرو, آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی, اللہ کی قسم تم اپنی صفوں کو درست کرو گے ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا جائے گا. اللہ کی قسم اپنی صفوں کو تم درست کرو گے, ایسا عمل تم نے چھوڑ دیا اللہ تم میں اختلاف ڈال دے گا. آج نسل کا, قوم کا, مالداری کا اختلاف ہے نہیں ہم میں, یہ صفوں کی دوری کی وجہ سے. چپک جائیے کوئی ایسے لگ کر صفے بنائے, جس کو میں نے شروع میں کہا نا اللہ رحم کرے, جیسے کھانے کی دستر پہ صفے بناتے ہیں, چپک چپک کے ایسا بیٹھتے, چونکہ جگہ کی قلت ہوتی ہے نا, وہاں کچھ مل رہا ہے تو آخرت کا ویسی خیال. ہمارے رسول نے ہمیں یہ تاکید کیا صفے سیدھی ہو, کوئی باہر نہ نکالے سینہ یا کوئی اندر نہ ہو, قدم سے قدم لگی ہو, کاندھے سے کاندھا لگے ہو, کوئی گیپ صف میں نہ ہو. بلکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ بات کے دور میں یہ بھی کرتے کہ جب لوگ تھوڑا جگہ چھوڑ دیتے تو دو لوگ کونے کی اس سے صف سے نکلتے اور دھکا مارتے دونوں طرف سے صف, تاکہ بیچ میں کوئی خالی جگہ ہو تو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, جگہ باقی نہ رہے. اتنی صفوں کو درست کرنے کی تاکید دی گئی. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے, اس میں ایک ہے نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں. پورے دیکھیے اکثر چیزیں نماز سے ریلیٹڈ ہی چل رہی ہیں, چونکہ وہ اتنی باتیں آئی ہے اس کے جس کو انتہائی بڑی افضل عبادت ہے نا, توحید کے بعد دوسرا نمبر ہے اس کا. آخرت میں حساب جو ہونے والا ہے سب سے پہلے اللہ کے حق میں نماز کا ہونے والا ہے, بڑی اہم چیز ہے. تو جو ہے آپ سن فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راویو فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے نماز کے بعد اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے اس وقت تک درود بھیجتے دعا کرتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ پر بیٹھے رہے اور بے وضو نہ ہو. جب تک وضو سے ہے اور اس جگہ بیٹھا تب تک فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں, اے اللہ اس کو معاف کر, اس پر رحم کر دے. نماز ہو گئی, ذکر اذکار کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, ظاہر سے خالی تسبیحات کر رہے ہیں, اسی جگہ بیٹھیے جس جگہ آپ بیٹھے تھے نماز کی حالت میں, تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی اور رحم کرنے کی حالت. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے ہوئے قرآن کو ختم کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے, یاد رکھیں جو لوگ قرآن ختم کرتے ہیں سمجھے, تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس بات کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا, سنن دارمی کی روایت آپ نے فرمایا, جب ختم قرآن کی رات ابتدائی حصے میں ہوتی ہے, مطلب کوئی انسان قرآن پڑھ رہا تھا اور اب قرآن اس کا ختم ہو رہا ہے سمجھ لیجیے رات, جب ختم قرآن جو ہے رات کے ابتدائی حصے میں جو ہے ہوتی ہے تو فرشتے صبح تک اس پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جو ہے معاف کر, اس پہ درود بھیجتے ہیں اس لیے کہ اس نے رات میں قرآن ختم کیا. اور اگر ختم قرآن رات کے آخر کے حصے میں ہو تو فرشتے شام تک اس پہ درود بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اور دن ہوا تو رات تک اور رات ہے تو دن تک جو قرآن کو ختم کرتا ہے, مطلب قرآن کو پڑھتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے پھر پڑھتا ہے پھر ختم ہوتا ہے, تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے, اس میں ایک عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود, مطلب بمانا دعا, اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے. پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کریں چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں, جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے, جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے, تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے, بکثرت جتنا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے, جو ہے عبید بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں, جامع ترمذی میں روایت آتی ہے, وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا ایک چوتھائی، ون فورتھ حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے تو بہتر ہوں گا۔ ٹھیک، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو تہائی، ٹو تھرڈ میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو، حصہ مخصوص کروں گے، لیکن جتنا زیادہ کروں گے تمہارے لیے ٹھیک ہوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں اب، چونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے دو تہائی کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں؟ صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی، اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی، تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی، اور گناہوں کو معاف کر دیا جائیں گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے۔ اور 70 مرتبہ، ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے دعا کرتے، وہ غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، حدیث کے الفاظ جو ہے اس طرح سے جو ہے، یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں، مسلمان شخص کے اپنے غیر حاضر بھائی کے بارے میں دعا قبول کی جاتی ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ مسلمان بھائی کی دعا اپنے غیر حاضر بھائی کے لیے قبول کی جاتی ہے، اور ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس مقرر کر دیا جاتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا خیر کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور کہتا ہے تیرا رب جو ہے تیرے لیے اس کا مثل دے۔ جب انسان غیر حاضر جو سامنے نہیں دعا کرتا ہے، فرشتہ اس کے کاندھے کے پاس، چہرے کے پاس آتا ہے اور اس کے دعا پر آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اللہ اس کی مثل دے، تجھے بھی اللہ یہی چیز دے جو تو اس بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو دو فائدے، فرشتے کی دعا ملتی ہے غائبانہ کسی بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ وہ دعا قبول کر لیتا، چونکہ فرشتہ اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کو وہ چیز دے جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا تھا۔ اسی طرح وہ کام جس سے کرنے سے فرشتے جو ہے دعا دیتے، وہ یہ راہ خیر میں خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کو اچھے بدلے کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح جو صحیح مسلم کی روایت ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں بندہ صبح کرتا ہے مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اور دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا کر، اس کو بڑھا، اس کو اور بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ ہاتھ روکنے والے کو تباہی کر، اس کا مال برباد کر دے۔ ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں، ایک خیر کی دعا کرتا ہے خرچ کرنے والے کے لیے، اور ایک شر کی اور فتنے کی اور برائی کی اور تنگ دستی کی بد دعا کرتا ہے، کس کے لیے؟ جو خرچ نہیں کرتا ہے۔ میں نے بتفصیل اس سے پہلے کی دروس میں بات رکھی تھی، خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں، خرچ کرنے کے جو فوائد کیا ہوتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ، میرا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم خوب اللہ کے راہ میں اللہ نے خرچ کرنے کی استادیت تو کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خرچ کرنے کی جب بھی بات آتی ہے تو ہم لوگ مالداروں کو دیکھتے، وہ تمہارے لیے بات آ رہی ہے، دیکھو خرچ کرنے کا، خرچ کرنے کے لیے مالداری اور غریبی نہیں ہے، جو کچھ میسر ہے اس میں سے کیا دیتے ہو یہ خرچ ہے۔ اللہ نے مجھے دیا کہ میں 100 روپے روز کماتا ہوں، 2 روپے خرچ کر سکتا ہوں اللہ کے راہ میں، بس یہی مطلب ہے، یہی مطلب۔ 1,00,000 روپیہ جو کماتا ہے وہ 1,00,000 میں سے خرچ کرے، 1,000 جو کماتا ہے 1,000 میں سے کرے، 100 جو کماتا 100 میں سے کرے، ہر شخص اگر خرچ کرنے کا معمول بنا لینا تو پھر انشاءاللہ عزیز مسلمانوں کی جو آج کیفیت ہے نا، کم از کم بھکمری سے ہمارے ممالک میں لوگ نہیں مریں گے۔ آپ بولیں بھکمری سے لوگ کہاں مرتے ہیں، کہاں، یہاں تو کھانا پھینکا جا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، کئی دنیا کے ممالک ہیں جن کی خبریں ہم سنتے ہیں لیکن کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمارے بھائی جو مر رہے ہیں، جو بھوک سے مرتے ہیں، افریقہ کے اکثر علاقے، جن علاقوں میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ مسلمان ہیں، بھوک سے مر رہی ہے انسانیت، اور ہم لوگ دیکھیے خرچ کرنے کا جذبہ نہیں، ہم خوب جذبہ بنائیے خرچ کرنے کا، فرشتوں کی دعا ملتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ اسی طرح سحر میں جو اٹھ کر کھانا کھاتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا یقین اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحر کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو بنا کسی شرعی عذر کے سحر کو کبھی مت چھوڑیے، ضرور بھی ضرور سحر کریں اپنے جو ہے روزے کے لیے، لیکن ایک بات وضاحت یہاں کر دوں، سحر کا کرنا مستحب اور سنت ہے، بہت بہت بہت بہت بہت افضل عمل ہے، لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے، تو لہٰذا کسی کی چھوٹ جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، ورنہ ہوں گا آپ سحر نہیں کر سمجھیں گے، اب تو فرشتوں کی بدعا بھی ملیں گے نہیں کیا بول کے اور فلاں، نہیں سحر میں فرق نہیں پڑتا، لیکن کرنے والے کے لیے بہت خیر ہے، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے فرشتے دعائیں دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو سحر تناول کرتا ہے، سحر کو کھاتا ہے، اسی طرح وہ عمل جسے کرنے سے فرشتے دعا دیتے ہیں اس میں ایک عمل ہے، روزے دار کے سامنے اگر کوئی کھانا کھائے تو جب تک وہ کھانا کھاتا ہے روزے دار کے سامنے، روزے دار کو اجر ملتا ہے، اور ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ اس طرح سے، یہ مستد احمد کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کسی کے گھر گئے اور بھی صحابہ ساتھ تھے، اس گھر والے نے کچھ کھانے کی چیزیں لائی تو یہ سب کھانے لگے، مطلب وہ فرض روزے رمضان کے دن نہیں تھے، اور وہ آدمی جو لوگ کھا رہے تھے وہ اپنا کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی خاموشی سے کونے میں بیٹھا ہے، تو آپ نے کہا صحابہ سے اس کا کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں کھاتا یہ بھائی، تو کہا اللہ کے رسول وہ روزے سے آج، سمجھ رہے، مطلب وہ نفل روزہ تھا اس نے رکھا تھا اور جو ہے دوسرے لوگ کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ اس نے نفل روزہ ہے تو آپ نے فرمایا کہا کہ فرشتے تب تک اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک ہم کھانے سے اٹھ نہیں جائیں گے، مطلب اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھتا ہے اور دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو اس کے دوسرے لوگوں کے کھانے کی وجہ سے اس شخص کو اللہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دن کی کسی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اللہ رب العزت اس کے لیے بھیجتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں اور درود بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر رات میں جو ہے وہ اگر زیارت کرتا ہے کسی کے پاس جاتا ہے ملاقات کے لیے بیمار کے پاس تو صبح تک 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے لیے درود کہتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اندازہ لگائیے مریض کے پاس جا کر ملنے کا اجر ثواب کتنا بڑا ہے کہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اب اندازہ لگائیے ایک فرشتے کی دعا کیا مقام رکھتی ہے، 70,000 فرشتوں کی دعائیں بہت عظیم عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ کسی کی بیماری کی خبر ملے تو جہاں تک ہو سکے کوشش کرے، ضرور جائے، ملاقات کرے، اور بیمار سے ملاقات کرنے کے جو آداب ہے ان آداب کا لحاظ رکھے کہ جائے، مختصر بیٹھے، اچھی اچھی باتیں کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، ہو سکے تو تحفے تحائف لے جائے، اور اگر ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعا کرائے، اس لیے کہ بیمار کے پاس فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ جو بھی کہتا ہے اس کے لیے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک روایت میں بیمار کے بازو فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، تم جو بھی کہتے ہو وہ آمین کہتا جاتا ہے اس کے، تو یہ اس کے آداب ہے، سمجھ رہے آپ، تو ضرور کریں، اس کا بڑا ثواب ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم یہ حقوق عباد میں بھی شامل ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، ہم لوگ بہت کوتا نظر آتے ہیں، بیمار کی عیادت کرنا یہ سنت رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی خبر ہوتی بیمار ہے تو آپ پورے صحابہ کو لے جاتے، مختصر بیٹھتے، دعائیں دیتے اور نکل کر آ جاتے، یہ کرنا چاہیے، اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، وہ ایک شخص وہ ہے جو لوگوں کی خیر کی بات سکھلاتا ہے، اچھی بات جو لوگوں کو سکھاتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور اتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کی جو لوگوں کو خیر کی بات کی طرف بلاتا ہے، خیر کی بات سکھاتا ہے، حدیث کے الفاظ تو سنیے اب کیسے الفاظ ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس کی راوی اور کہتے اور فرماتے ہیں، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت، آپ اپنے طرف خطاب، میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا پر ہے، عالم کی فضیلت عابد پر، مطلب وہ شخص جو علم رکھتا ہے کہ عبادت کیوں کر رہا ہے، اس کی فضیلت اس شخص پر جو صرف عبادت کرتا ہے معلوم نہیں کیوں کر رہا ہے، ایسی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، میری فضیلت خود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تم میں سے ادنا پر ہے، پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں، غور سے سنیے، یقین اللہ تعالی اس کے فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، خیر کی بات سکھلانے والے کے لیے دعا اور درود جو ہے بھیجتے رہتے ہیں، اللہ اس کے فرشتے، زمین آسمان کی مخلوق، زمین کی چوٹیاں، چوٹیوں کی تعداد کتنی ہوتی، کروڑوں، اسی طرح سمندر رہنے والی مچھلیاں کتنی تعداد، لا تعداد، ہم حساب نہیں لگا سکتے، سارے کے سارے دعائیں مغفرت کرتے، کس کے لیے، لوگوں کو خیر کی بات سکھلانے والے کے لیے، اس سے پتا کیا چلا، علم سیکھنا کتنا افضل ہے، کہ تو علم سیکھنے والا ہی تو پھر سکھائیں گا نا، تو خیر کی بات اگر آپ کو پتا ہو تو لوگوں تک ضرور اپنی طاقت کے حساب سے پہنچایا کیجئے، تاکہ اللہ اس کے فرشتے اور تمام مخلوق کی دعا کی ہم حقدار بنیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بولتے نہیں ہیں، بولتے نہیں، خیر بات کہاں سکھلاتے ہیں؟ اور میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، برے لوگوں کی بری باتوں سے، غلط لوگوں کی غلط چیزیں سکھانے سے زیادہ غلط اور برا وہ شخص ہے جس کو اچھائی پتا ہو لیکن بولتا نہیں۔ برا تو برا ہے نا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اپنا کام۔ آپ بولے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، تو پھر تو اچھا ہے نا، چل تو اٹھ کر کچھ بتانا۔ ہمارے حالت تو یہ، اگر کوئی کسی کو کھڑا کر دے بھیا ذرا کچھ بولو لوگوں کو، تو پسینے کی دھارا لگ جا رہی، انگوٹھی گھما گھما کے پریشانی ہو کیا بولوں آگے کا، سمجھ رہے؟ بولنا چاہیے نا اچھی بات، اچھی بات بولنے میں بہت شرم آتی ہے اور اچھی بات بولنے میں۔ ہاں آپ بولیے اس نے کام نہیں کیا، اس نے بول کے جو شروع ہوتی گالیاں ایک کے بعد ایک، وہاں کو بول اسٹاپ نہیں ہے، وہاں نہیں، بری بات میں نہیں، لیکن اچھی میں بہت شرم آتی ہے، ابا کے سامنے کیسی اچھی بات کروں فلاں ہے۔ ارے بہت سے لوگ تو ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں بھی شرم آتی ہے ان کو، تو ہمارے نبی نے ایسا بولے نا، تو ایسا درود پڑھنے کو بھی شرم، چونکہ عادت نہیں نا اپنے کو، بری باتوں میں آگے ہیں۔ اچھا وہ آدمی غلط ہے، اس کی جماعت غلط ہے، اس کی تحریک غلط ہے، اس کی تنظیم غلط ہے، وہ ایک فرقے سے تعلق رکھتا، ابھی تو حق پر ہے نا، چل بولنا پھر لوگوں کو حق کی بات، کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تو برے لوگوں کی برے چیزوں سے زیادہ برا اچھے لوگوں کا خاموش رہنا ہے میرے بھائی، کیوں خاموش ہو پھر تم؟ اگر حق کا پیغام ہے، دیکھو نا سیکھنے والے اور سکھانے والے کی فضیلت تو دیکھو کیا ہے، کہ سکھانے والے خیر کے لیے اللہ، اس کے فرشتے، زمین آسمان کی مخلوق، بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، کتنی تعداد ہوتی ہے اللہ رحم کرے، اتنی ہوتی اسی کو انتہا نہیں، اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، سب دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے۔ ہر شخص، ویسے تو مسلمان ہی وہ ہے جو خیر کی طرف انسانیت کو بلاتا ہے، ہر شخص ہم میں سے جو کتاب و سنت کا حامل ہے، خیر کی بات انسانیت تک پہنچائیں۔ جو سیکھتے ہو اس کو تحقیق کرو، اس پہ مضبوط بنو اس علم کے اندر، کی پڑھنے کے بعد انسان مضبوط بن جاتا ہے اس علم کے اندر، کہ میں نے خود پڑھا، چونکہ سننے میں کبھی کبھار گڑبڑ ہوتی ہے، مقرر کبھی کبھار زبان پھسل جاتی ہے، ہاں کو نہ، نہ کو ہاں بول دیتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لیے، تحقیق ہو گئی، چاہیے بات کو پھیلائیے، لوگوں تک پہنچائیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، کہا کہ پہنچا دو، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میرے بارے میں ایک بات بھی معلوم ہو تو، ایک بات بھی معلوم ہو پہنچا دو میرے بارے میں جا کر، ہمارا یہ کام ہے پہنچائے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شخص جس پر اللہ کے فرشتے دعا بھیجتے، وہ یہ مومن اور ان کے نیک اقارب کے لیے حاملین عرش، اس کے ارد گرد رہنے والے دعائیں کرتے ہیں، مومنوں کے لیے اور مومن کے نزدیکی رشتے داروں کے لیے، عرش کے اطراف جو فرشتے حاملین عرش جن کی تعداد 8 آتی ہے، وہ سارے کے سارے دعا کرتے ہیں، اور اس سے قریب تو اللہ سے کوئی بھی نہیں، عرش کے فرشتے سے قریب کوئی بھی نہیں، اتنے قریب اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ فرشتے، ان کی دعا سنیے، حاملین عرش کیا دعا کر، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت میں 7 سے لے کر 9 میں اللہ فرماتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے حاملین ہیں اسے اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ اور ان کے اطراف اور بھی جو فرشتے، یسبحون بحمدی، وہ اللہ کی تسبیحات اور بڑائی اور حمد و ثنا پاکیز کی بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور جو ہے تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ جو ہے ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، کون سے وہ فرشتے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایمان میں آگے بڑھنا چاہیے، اور ایمان والوں کی جو صفتیں اپنی نفس سے پیدا کرنا چاہیے، تبھی تو عرش کے فرشتے اور اس کے حاملین ہمارے لیے کیا کریں گے، دعا کریں گے۔ اور کون سی دعا؟ سیدھا اللہ سے مغفرت کا ہے، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور دعا کے الفاظ بھی بہرحال آگے، بہرحال کافی لمبی آیت ہیں، اس کے دعا کے مکمل الفاظ بھی، وہ کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، آئیے صرف اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ دعا کرتے اور کہتے ہیں، مومنوں کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں، کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے جو ہے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کی اولادوں کو اور ان میں سے جو نیک لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ان کو بھی جو ہے تو ہے مغفرت کر، اور ان کو جو جنتوں میں ڈال اور جہنم کی آنکھ سے بچا، یقیناً تو ہی زبردست جو ہے کمال اور حکمت کا مالک ہے، اور ان کی جو ہے برائیوں کی پیدائش سے ان کو بچا لے، ان کی برائیوں سے ان کو بچا لے، اور جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں کی پیدائش سے بچا لیا، برا عمل جو اس نے کیا اس کو معاف کر دیا اور اسے بچا لیا، اس پر واقعی تو نے رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کتنی دعائیں کر رہے ہیں فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے، ان کے اقارب اعزہ کے لیے، ان کے بیوی کے لیے، باپ داداؤں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایمان میں خوب آگے بڑھے تاکہ اس دعا کے مستحق ہم بنیں۔ تو یہ دعا تھی فرشتوں کی، جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے چند وہ اعمال جس کے کرنے سے فرشتے، جو اللہ کی مقرب مخلوق ہے، بد دعا لعنت برائی کی بات کہتے ہیں، وہ عمل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا عمل جو لعنتی عمل میں سے ہے جس کے لیے فرشتے لعنت کرتے، وہ یہ ہے، معجم الکبیر کی روایت ہے اور طبرانی نے جو ہے اس کو معجم الکبیر میں اس روایت کو جو نقل کیا وہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے بری باتیں کہنا، بدگوئی کرنا، ان لوگوں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، جس نے میرے صحابی سے یا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جو شخص صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ اس کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس بات کو بہت ذہن میں رکھیے کہ صحابی کے تعلق سے کبھی برا بھلا ہمارے منہ سے نہ نکلے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے آپسی بہت اختلاف رہے ہو، لیکن وہ جو کچھ بھی اختلاف رہے ہو، ان تمام کے بعد بھی وہ اصحاب ہے جن کے تعلق سے اللہ نے اعلان کیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی تھے اور ان کا رب ان سے راضی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپس میں ان کے کچھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اختلاف سے ہمیں جواز نہیں ملتا یہ حق پر ہے، وہ فلاں تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے، اور بہت سارے لوگ ان چھوٹے موٹے صحابہ کے اختلافات کو لے کر ایسا بتاتے ہیں جیسا کہ اس سے بڑا کوئی اختلاف ہی نہیں، مطلب کفر اور توحید کا اختلاف جیسا بتاتے ہیں، بہت غلط بات ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا صحابہ کو گالی دینے والا مستحق ہوتا ہے بددعا۔ اسی طرح مدینہ کے اندر جو ہے جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور بدعتی کو پناہ دیتا ہے، ان دونوں کے لیے فرشتے لعنت بددعا کرتے ہیں۔ کس کس کو؟ پہلا شخص جو مدینہ کے اندر بدعت کرتا ہے اور بدعتی کو پناہ دیتا ہے، مطلب بدعت کس کو کہتے ہیں پہلے جان لیجئے۔ بدعت کہتے ہیں دین اور شریعت میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ اب جب بدعت کی ہم بات کہتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ہاں پھر گھڑی پہننا بدعت ہے، لائٹ لگانا بدعت ہے، مسجد کو سلیب والی ڈالنا بدعت ہے۔ میرے بھائی ذرا رکو، دین کے اندر نیا کام کرنا بدعت ہے، دنیا میں نہیں، دین میں۔ وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ نہیں کرنا ہے۔ دنیا کے اندر تو گاڑیاں آپ ایک سے ایجاد کیجئے، ایک سے گھڑیاں پہنیے، عمارتوں میں مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کیجئے، اور باقی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دین میں کوئی نیا کام مجھے اور آپ کو نہیں کرنا۔ دین منہن وہی ہے جو بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ حرم ہے، جس شخص نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا یا بدعتی کو پناہ دی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور سب لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول کی جائیں گی نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائیں گی۔ مدینہ میں بدعت کرنا اور بدعتی کو پناہ دینا، نہ نفلی اعمال قبول ہوتی ہے نہ فرض اعمال، اور اللہ اس کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والوں کی ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے جو مدینہ کے اندر بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے، نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے۔ اسی طرح اہل مدینہ پر ظلم کرنا اور ان کو خوف زدہ کرنے والوں پر بھی اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، بد دعا کرتے فرشتے۔ کس پر؟ اہل مدینہ کو پر ظلم کرنا اور ان کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔ تو یاد رکھیے جو صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس میں جو امام طبرانی نے جو اس کو اس میں جو ہے نقل کیا، روایت کے الفاظ یہ ہے، اے اللہ جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا، آپ سن کہہ رہے ہیں، اے اللہ جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا اور انہیں ڈرایا، تو اس کو ڈرا، اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس کی فرضی عبادت نہ کوئی نفلی عبادت قبول کی جائیں گی۔ تو اہل مدینہ پر ظلم کرنا یا ان کو ڈرانا، یہ بہت سخت جرم ہے، یاد رکھیے، اتنا سخت ہے چونکہ مدینہ حرم ہے کہ اس کی نفلی اور فرض دونوں عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اس میں ایک شخص ہے، باپ یا مالک کے بجائے باپ مالک سے مراد اگر غلامی کہیں ہے تو، چونکہ حدیث میں دونوں الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں، باپ یا مالک کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنے والے کے لیے فرشتے لانت کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، مسلم کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ، اور جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت، ٹھیک ہے، انتصاب کیا، نسبت کی، اپنے آپ کو جوڑا، یا اپنے مالکوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی فرضی عبادت بھی نہیں قبول کریں گا اور نفلی عبادت بھی نہیں قبول کریں گا۔ اپنی نسب کو بدل کر یا اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرنا، اور آج اللہ رحم کرے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، بھائی یہ پلاٹ ہے کس کے نام پہ، فلاں بن فلاں کے نام پہ، اپنا نام تو اس سے میچ ہو جائے گا، باپ کا نام کہاں سے لیں گے، چلو لا لیتے ہیں، لگا دیا اپنے باپ کا نام تبدیل کر کے، چونکہ اس کے بعد کیا ہوں گا، اپنی اسٹیٹ کے مالک بن جائیں گے نا، کیا ہوتا تھوڑے کے لیے کر لیے تو، نسب بدل دیا اپنے، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لگایا، اللہ اس کے فرشتے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور اس کے بعد نہ اللہ اسی کوئی فرض عبادت قبول کرے گا نہ کوئی نفل عبادت، چونکہ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے، نسب سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا، یہ بات جان لیجئے، لیکن اہمیت ہے، اسی لیے زنا حرام ہے، زنا کرنے والے کی اتنی سخت سزا ہے، چونکہ زنا سے نسب چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، سمجھ رہے آپ، تو نسب بڑی اہم چیز ہے، بدلنا نہیں ہے اس کو، جو آپ ہے وہ ہے، نہیں یار یہ جو نام ہے نا اپنا، یہ نام بہت چھوٹا نام دکھ رہا ہے، یہاں بڑے شہر میں آ گئے، اب اپن اسٹیٹس بھی بڑھ گیا، تو اب ابا کا نام تو فلاں تھا، وہ اچھا نہیں دکھتا نا، وہ نام بدل دوں، نہیں ہو سکتا۔ ایسے بھی لوگ دیکھے میں نے جن کے والد کا نام ایسا تھا جو کہ لا علمی میں یا گاؤں وغیرہ میں رہتے جو لوکل نیمس ہوتے ہیں، کبھی کوئی عربی سے بھی تعلق نہیں ہوتا، فارسی ہوتے، ہندی ہوتے، مراٹھی بھی ہوتے ہیں، لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن نام ہوتا ہے، نام سے کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، نام پہچان ہوتی ہے، اچھے نام رکھنا چاہیے، لیکن نام کبھی کبھار بے معنی بھی ہوتے ہیں، ان کو کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری بار نام عجیب و غریب بھی نظر آتے ہیں، تو کوئی نام عجیب و غریب نہیں ہوتا، نام ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ اب میں تو مالدار انسان بن گیا، وہ زمانہ الگ تھا جب ابا کا نام فلاں تھا، تو اب میں کیا کروں گا، فوراً جب فلاں ہو گیا تو نام بدلو ابا کا، کچھ تو بھی نیا نام رکھو، اور اپنی نسب کو بدل دیتا ہے، ٹھیک، یا پھر زمین جائیداد کے لیے اپنے باپ کا نام بدل دیتا ہے، یا پھر دنیا کی ذرہ سے فائدے کے لیے بدل دیتا ہے، اس میں وہ لوگ بھی داخل ہے، لوگ غور سے سنیں، جو بچوں کو گود لے کے اپنا نام دیتے، وہ بھی شامل ہے اس کے اندر۔ اسلام میں گود لینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اڈاپشن نہیں ہے، کفالت ہے، گود نہیں لے سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، پالنے کا معنی یہ ہے وہ بچہ اپنے باپ کے نام سے ہی پہچانا جائے گا، اور اس پالنے والے کی جائیداد میں حصہ دار کبھی نہیں بنے گا، اور اس کی بیوی اس کے لیے کبھی محرم نہیں ہوں گی، ہاں چھوٹا ہے تو پالیں گی، بعد میں محرم بڑا ہو جائے بالغ تو پھر اس سے پردہ کریں گی، کفالت بولتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی اور بہت لوگوں کی کفالت، لیکن ایڈاپشن میں ہوتا کیا ہے، بچے کو لے کر اپنا نام دیا جاتا ہے، وہ وراثت کا حصہ دار بن جاتا ہے، اور یہ اس کا باپ کہلاتا ہے، ہر جگہ وہ نام آتا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ اور ویسے بھی ہندوستانی قانون کے اندر مسلم اڈاپٹ نہیں کر سکتا، الحمدللہ اتنی بات تو ہے، مسلم کو اڈاپشن پالیسی میں وہ آتا ہی نہیں ہے، وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا، چونکہ مسلم پرسنل لاء میں اڈاپشن نہیں ہے، یاد رکھیے، پال مطلب وہ گود نہیں لے سکتا، جو گود لینے کا کانسیپٹ ہے، ہاں کفالت، کسی کو پالنا، رکھنا، سنبھالنا، پرورش کرنا، نکاح کر دینا، بہت افضل عمل ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ افسوس کی بات کہ بہت سارے غیر مسلم ایسا کام کر رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں کر رہے، کفالت کیجیے، اللہ نے مال دولت دیا ہے، لوگوں کو، بچوں کو، یتیموں کو پالیے، وہ ان کے باپ کے نام سے ہی پکارے جائیں گے ہمیشہ، نام نہیں لیکن وہ کفالت میں رہے، اور چھوٹے ہو تو الگ بات ہے، بڑے ہو جائے تو آپ کے گھر میں پردے کا نظم ہو اور وہ پلے بڑے، تو یاد رکھیے بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ تو باپ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لگانا، اسی طرح وہ عمل جسے کرنے سے فرشتے بد دعا دیتے ہیں، اس میں ایک عمل ہے، راہ خیر میں مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر روز دو فرشتے اترتے جس پہ ہم صبح کرتے ہیں، اور ایک کہتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر، بڑا اس کو فائدہ دے جو خرچ کرتا ہے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ اس کو ہلاکت دے، اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے، اس کی روزی میں تنگی کر دے جو مال خرچ نہیں کرتا ہے۔ ہر روز فرشتے اترتے ہیں خرچ کرنے والے کے لیے دعا، خرچ نہیں کرنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، ان میں سے خاص فرشتے کی بد دعا ہے جو تین لوگوں پر ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تین لوگوں پر بد دعا کی، مطلب یہ تین اعمال جو لوگ کریں گے ان پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فرشتے کی بد دعا ہے، وہ تین اعمال کیا آئیے وہ رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر منگوایا اور ممبر کے اوپر ایک اور دو اور تین سیڑھی پر ایک کے بعد ایک قدم رکھا اور تینوں وقت کہا آمین آمین اور آمین کہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے ایک عجیب عمل کیا، آج آپ سیڑھی پر چڑھے اور تین مرتبہ کہا آمین آمین آمین، کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب مجھے جبرائیل نے یہ کام کرنے کا حکم دیا علیہ السلام نے، ممبر منگوایا گیا، میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا، لعنت و ہلاکت و بربادی و ویل و خرابی و برائی ہو اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس میں اپنی مغفرت کا سامان نہ جمع کر سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرا فرمایا، اور جبرائیل نے پھر دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا کہا، لعنت و ہلاکت و بربادی ہو برائی ہو اس کے لیے، ویل ہو اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی اولڈ ایج میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی آخرت میں مغفرت نہ کرا سکے، جنت نہ حاصل کر سکے، لعنت ہے اس پر، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر کہا، لعنت ہو اس شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ جبریل نے کہا، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو ایک روایت میں تین لوگوں کے لیے جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا ہے، تین کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت کرائی جا سکتی ہے، اس مہینے میں وہ خصوصیت ہے کہ اس میں اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اس میں اچھے اعمال کر کے اپنی توبہ استغفار کر سکتے ہیں، کثرت سے دعائیں کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اعتکاف کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قیام اللیل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، من قام مطلب جس نے قیام کیا شب قدر میں، لیلۃ القدر، غفر له ما تقدمت من ذنبه، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت انٹینسٹی اور اہمیت رکھتا ہے اپنے اندر، اتنی کہ یہ معافی دلوا سکتا ہے اللہ سے، گناہوں کو ختم کر سکتا ہے اور ہماری آخرت سنوار سکتا ہے۔ تبھی تو رحمت للعالمین بھی بدعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بلکہ قرآن نے تو کہا مومنوں کے لیے اللہ کے رسول رؤوف الرحیم ہے، بہت نرم ہے مومنوں کے لیے، بہت آپ خیال رکھتے تھے، اتنے نرم تھے کہ آپ کہتے ہیں خود کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کو لمبی پڑھاؤں، میں تکبیر کہتا، نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور لوگ میرے پیچھے نماز میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور پھر مجھے رونے کی کسی بچے کی آواز آتی ہے تو میرا دل وہ ہو جاتا ہے، اس کی ماں کا دل چھوٹا ہو رہا ہوں گا، پریشان ہوں گی، تو میں ذرا ہلکی ہلکی نماز، ارادہ تو کرتا لمبی نماز کا، ہلکی ہلکی پڑھا دیتا تاکہ اس ماں سے اس بچے کی دوری، اس رونے کی وجہ سے ماں کا دل نہیں لگے گا نا۔ تو اتنے رحیم تھے آپ کہ ایک بچے کا رونا بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، نماز کے شارٹ کم کر دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں، آج ان کا مذاق اور استہزاء کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ دہشت گرد تھے۔ دہشت گردی تو بہت دور کی بات ہے، اس نبی اتنی رحمت تھا یہ نبی کہ اس نے تو جانوروں کی بھی حق دے کر گیا، بچے رو رہے ہیں تو اس کا دل نماز عبادت کو فرض کو چھوٹی کر دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک بار ایک چڑیا کو لوگوں کو دیکھا اس پہ ظلم کر رہے، کہا کہ اگر تم نے یہ ظلم نہ چھوڑا یا کسی نے کسی جانور کو زندہ اگر وہ کیا تو اللہ کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ ایک جانور کے چہرے پر نشان دیکھے، کہا کس نے مارا ہم اوپر، اس کے لعنت ہے اس شخص پر جو جانور کے چہرے پر مارے۔ ایک جگہ کہا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر لیا، اس کو کھانے پینے نہیں دیا، چھوڑا نہیں، کھلایا بھی نہیں، وہ مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ جو دین یہ کہتا ہے اور جس نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ بلی کو کوئی مارے تو جہنم میں جا سکتا ہے، وہ انسانوں کو مارنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اور اس کی امتی سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات بھی ضروری ہے۔ جو نبی پیچھے آواز آ رہی کسی اور کے بچے کی تو نماز چھوٹی کر دیتا ہے، تو اس کا امتی سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے نرم دل ہو، نرم دل ہو، جہاں سخت ہونا ہے وہاں تو حاجی حاجی کر کے جھک جھک کے پیروں میں گر رہے ہیں، اور جہاں معاملہ نرم ہونا چاہیے وہیں سختیاں آئیں، بھائی سے لڑنے کے لیے تلوار نکل جائیں گی لیکن مخالفین کے لیے تو دور سے ہوا اکڑ جاتی ہے۔ صحابہ کی صفت تھی مومنوں پر، بہت صحابہ آپس میں نرم ہوتے تھے، لیکن اگر سامنے مخالفین آ جائے جو حق کے خلاف ہو تو پھر جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار سے زیادہ سخت اور مضبوط ہوتے تھے، وہاں کوئی نرمی نہیں. اگر ابو بکر کھڑے ہیں صف میں اور ابو بکر کا بیٹا بھی اگر سامنے کھڑا ہے اور وہ مخالف ہے اسلام کے، تو ابو بکر کو کوئی شرم نہیں آئیں گی اور کوئی جھجک نہیں ہوں گی کہ بیٹا بھی اگر تلوار کی زد میں آ جائے تو اس کو ختم کر دے. عبد الرحمن کہتے ہیں، ابا ابو بکر صدیق کے بیٹے، جنگ بدر میں ایک بار کیا ہو گیا تھا، آپ میری زد میں آ گئے تھے، وہ مشرکین کی طرف تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن میں نے ابا ہے بول کے چھوڑ دیا. تو ابو بکر صدیق ایمان لانے کے بعد کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، بیٹا اچھا ہوا میری زد میں تم نہیں آئے، میں یہ غلطی کبھی نہیں کرتا تھا. ایمان کے مالوں کے لیے تو بہت، حق کے چاہنے والوں کے لیے تو بہت نرم. جو ہم سے کوئی کچھ نہ کرے، ہم سے نہ دشمنی ہے نہ ہمارا معاملہ ہے، ہم سب کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن جہاں سختی ہو نہ وہاں تو یہ ہے کہ پیروں میں جھکے پڑے ہیں، جہاں جو ہے نرمی ہونا چاہے وہاں یہ حال ہے. تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے رمضان کو ضائع کرنے والے کے لیے، مطلب بہت گلوریس چانس، گولڈن آفر وہ جو ہے مس کر جا رہا ہے. دوسرا، والدین، والدین کی خدمت بڑھاپے کی حالت میں خاص طور سے. کبھی ہوتا ہے جلدی نکاح ہو جائے تو والدین بوڑھے نہیں ہوتے آپ کی، بچہ بھی سمجھ لیں 20 سال کا، باپ کا نکاح 17-18 سال 20 سال میں ہو گیا ہوں گا، تو بچہ بھی ظاہر سے 40 سال کی عمر کا باپ ہے، بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے. ویسے ایسا بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ماحول بنے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال شادیاں کیسی ہوتی، بھلا بولنے کی ضرورت نہیں، تفصیلات کا موقع بھی نہیں. ایسا ہو تو تب تو نہیں، لیکن بڑھاپے کی حالت میں مل سکتا ہے کہ آپ کے والد بوڑھے ہو جائے، بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے، تو خوب خدمت کرے اپنے والدین کی، اتنی کرے دونوں میں سے دونوں یا ایک مل جائے کہ بس مغفرت کا سامان بنا لے. کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی اف مت کہنا، جائز خرچوں کو کبھی مت روکنا، نرم اور شفیق اپنا آپ کو رکھنا. اور اللہ نے کہا کہ تواضع کے بازو ایسے پست رکھنا، تواضع کے بازو ایسے پست رکھنا. اور جو لفظ قرآن نے اس کے لیے سورہ آل جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں استعمال کیا وہ یہ ہے کہ جیسے جانور، پرندہ خاص طور سے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے مرغی کو دیکھ لیجئے، بطخ کو دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو جس نرم اور نازک پروں کے اندر اٹھا سنبھال لیتا ہے لے کر تاکہ تکلیف نہ ہو. شیر چیتے دانت سے پکڑتے کبھی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن جب پرندہ پکڑتا ہے پروں میں بچوں کو حفاظت کے لیے، ویسے سنبھال کے رکھنا ان کو. ہاں غلطی ہو سکتی ہے ان سے، تیز بول سکتے ہیں وہ، کبھی چڑچڑے وہ بھی ہو جاتے ہیں، تو وہی حالت ہے جو بچپن میں میری حالت تھی، آج ان کی حالت بڑھاپے میں. بڑھاپے اور بچپن میں زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان بڑا ہوتا ہے اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بس باقی کوئی فرق نہیں. بچے کو پیشاب پیخانے کی کبھی سمجھ نہیں، چھوٹا ہوتا ہے، کبھی کوئی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو بچپن میں کبھی ہم کو تو وہ ڈانٹتے نہیں، کبھی غلطی سے کہیں پیشاب پیخانہ نکل جائے تو، کبھی بوڑھے ماں باپ مل جاتے ہیں پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، بچے ڈانٹتے ہیں بہت بری بات ہے نا. کبھی انہوں نے تو بچپن میں کبھی نہیں کیا، چاہے تم 10 بار کرو 20 بار کرو، تمہارے دانت نکلنے کی وجہ سے اسکول میں کرو، کبھی حد تک محسوس نہیں کی کہ اسکول میں کر دیا تو میرا بچہ نہیں اسکول میں کیا، آ کر پکڑ لیا اپنے بچے کو کہ بچے سے ہو گیا. چونکہ کوئی بھی بچہ جان بوجھ کے یا دل سے تو نہیں کرے گا نا، تو کوئی بڑا بھی نہیں کرے گا، حالت ویسی ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے بوڑھا بھی ایک بچے جیسا ہوتا ہے، تو ان کو بہت، جس کو کہیں گے محبت سے، الفت کے ساتھ، توازو کے بازو پست رکھ کے، جیسا ایک چڑیا اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے ویسا ان کو رکھنا چاہیے، ان کے حق دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، بیمار پرسی کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، فزیکل خدمت کرنا چاہیے، جو ضرورت پڑتی وہ دینا چاہیے، اور اف والا لفظ بھی نہیں نکالنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی ایک بد دعا آخرت کو ہمارے بگاڑنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. جریج نام کے ایک نیک شخص تھے بنی اسرائیل میں، بہت بڑے عابد تھے، نماز کی حالت میں کھڑے تھے، ماں آگی اور کہا یا جریج یا جریج یا جریج. جریج نے سوچا نماز پڑھ لیتا ہوں جلدی سے، حالانکہ نفل پڑھ رہے تھے، فرض نہیں تھی، چلے جاتے تو بہتر ہوتا. آواز دے دی، ماں نکل گئی. دوسری بار بھی آئے جریج عبادت میں تھے، تیسری بار بھی آئے جریج عبادت میں تھے، ماں نے بد دعا دے دی کہ جا تو بری عورتوں کا منہ دیکھے، ہو سکتا زبان بد دعا ہوں گی، اور وہ بدعا جریج کو لگ گئی اور جریج پر ایک الزام لگا دیا کہ عورت نے. کیا الزام لگایا؟ نعوذ باللہ کہ وہ بچہ اس کسی اور کا جریج کی اولاد ہے، حالانکہ جریج اتنی عبادت، لوگوں نے اتنا مارا اتنا پیٹا جریج کو، نکالے کا عابد بن کر بیٹھتا ہے بڑا، اور اتنے گندا عمل کرتا ہے وہ، تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی. پھر بچے نے بولا کہ یہ جو ہے چرواہا میرا باپ ہے، جریج میرا باپ نہیں ہے، ورنہ جریج کو اپنی ماں کی بد دعا لگ گئی تھی، بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا. ماں کی بد دعا خطرناک ہوتی ہے، یاد رکھیے، حق سے دے یا نا حق دے لگ جاتی ہے بس. کیوں؟ تو اسپیشل پریویلیج ہے. میں کہوں گا والدین سے کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے، اس لیے کہ آپ اسپیشل پریویلیج لوگ ہیں، اللہ نے ایک اسپیشل مقام بنایا، جا دیں گے بجا دیں گے لگ جائیں گے، ختم ختم معاملہ. جریج ایک نیک انسان ہے، لگ گئی لیکن ماں نے دے دی، ختم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اسپیشل ہیلپ لائنز دے دیے، بولو اور لگ جائیں گی. اور حدیث میں آتا ہے باپ کی دعا بچوں کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، باپ کی خاص طور سے، ماں کی بد دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بچوں کے حق میں. باپ کہاں کرتا ہے، اکثر ماں ہی دعا کرتی ہے بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا، باپ نہیں کرنا چاہیے. ماں کی تو ہوتی ہے میرے بھائی، لیکن باپ کے لیے خاص الفاظ ہے، کیونکہ اکثر عورتیں دعائیں زیادہ کرتی ہیں بنسبت مردوں کی. باپ نہیں کرتا ہے، باپ نہیں کرنا چاہیے، بچہ بگڑ رہا تو ماں تو روز کر رہی ہے میرا بچہ بگڑ جا رہا ہے، باپ بھی کرے کہ اللہ میرا بچہ کیسے بگڑ جا رہا ہے، اور تیرا تو وعدہ ہے تو میری دعا قبول کریں گا میری اولاد کے حق میں، ہے نا. تو بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے پکڑ لیجئے، مقام اچھا ہے، فائدہ ہے، گولڈن آفر ہے، اپنی آخرت سنوار لیجئے، آخرت بنا لیجئے، چونکہ لعنت ہے دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور مغفرت نہ کرا سکے. اور کیا کہے، بدنصیبی کہے ان لوگوں کی جن کو ایسے لوگ مل جائے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ان کو قربان کرتے ہو. کیا کہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں ہو فائدہ، ان کے حق اپنے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بیوی بچوں کے حق نہیں، بالکل نہ، ان کے اپنے حق ہے، لیکن ان کے بہت رائٹس ہے، ان رائٹس کو، ان حقوق کو ادا کرنا یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو بھلا اس کا خاص خیال رکھیں. اسی طرح تیسرا، جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، ایسے شخص پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آمین جو ہے کہا ہے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، چونکہ تفصیلات پیچھے چلے گئی اس لیے اس کو اور دہراؤں گا نہیں. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے مسلمانوں کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا، مسلمان کے لیے حرام ہے دوسرے مسلمان کی طرف ہتھیار یا نوکیلی چیز سے اشارہ کرنا. ایک روایت میں ہتھیار ہے اس میں، اور ایک روایت میں نوکیلی چیز بھی مسلمان کی طرف کرنا منع ہے. نوکیلی چیز ہوتی ہے نا، جس کو ایج ہوتا ہے، نوک ہوتی ہے، جسے چپ سکتا ہے، ایزا لگ سکتی ہے، گرنے سے، چھوٹنے سے، آنکھ میں لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہتھیار کرنا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کیا، وہ یہ نہیں بول رہا تجھے مار دوں گا، اشارہ کر رہا خالی، اٹھا لیے اور رکھ دیا، ہتھیار سے اشارہ بھی کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہتھیار سے اشارہ کیا، یقیناً فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، خواہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں، ہتھیار سے اشارہ کسی کی طرف نہیں کرنا چاہیے کبھی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں لائسنس گنس ہوتی ہیں ان کے پاس، کبھی مذاق سے بھی کسی کی طرف نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھ بھی رہے تو کبھی کسی کی طرف لگا کے دیکھنا نہیں چاہیے، اس کو منع کیا گیا حدیث میں خاص طور سے. اور میں جانتا ہوں اللہ رحم کرے ان لوگوں پر، ان لوگوں کے جن کے اس میں انتقال ہوئے، ایسے لوگ جنہوں نے مذاق میں گن کی اور سامنے والے کو مار دیا اور خود بھی پاگل ہو گئے، اس لیے کہ اپنی بچی کو ہی مار دیا ایک شخص نے، مذاق سے گن اٹھا لی، لائسنس گن تھی، اٹھا لی اور کہا کہ ہم جاتے شکار پہ تو ایسا مارتے ہیں، دب گیا ٹریگر، تو عادت تھی کہ وہ اٹھائے تو مار دیتے جانور، اور اس کی بیٹی مر گئی، اتنا پچھتایا کہ پاگل ہو گئے. حقیقت کیا کریں گے، لیکن اب حدیث پہ عمل کرتا، ہتھیار سے کبھی اشارہ نہیں چاہے کچھ بھی ہو. اور قانونی اصول بھی ہے، ہتھیار جب بھی ہوں گا اوپر کی طرف اشارہ ہوں گا اس کا، یاد رکھیے. آپ کبھی کسی ملٹری والے کو، ہاں ضرورت پڑنے پر وہ کرتے ہیں، یا تو اوپر، اور اگر ضرورت بھی پڑتی ہے حفاظت کی تو ایسا لے کر چلتے ہیں نیچے کی طرف، خالی ہوں گا تو اوپر، اور جب خالی نہیں ہوں گی اور حفاظت کے لیے دستہ آگے چل رہا ہے تو بھی نیچے کی طرف اشارہ ہوں گا، ضرورت پڑنے پر اٹھا اوپر لے کے چلتے ہوئے آپ نہیں دیں گے، سوائے جب دشمن سامنے ہو تو. اور آپ کو پتا یہ قانون کے خلاف ہے، کوئی ملٹری والا اپنی ہتھیار کو سیدھا نہ رکھے، الٹا یا کیسا بھی رکھے، سیدھا ہی ہوگا اس کا ہتھیار کبھی بھی، چونکہ ہتھیار ہے، چوک ہو سکتی ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے، غلطی سے دب سکتا ہے، مشین ہے خراب ہو سکتی ہے، پتا نہیں پہلے دب چکا ہو ٹریگر کبھی اور بعد میں شوٹ ہو جائے. کہا سگا بھائی بھی ہو تو اشارہ نہیں کرنا، ہتھیار سے اشارہ. ایک روایت میں نوکیلی چیز اپنے بھائی کی طرف کبھی مت کرنا، نوکیلی، چونکہ تو نے پیچھے سے کسی نے دھکا دے دیا، آپ کا انٹینشن نہیں تھا اس کو لگ گئی تو نہیں، اس لیے کبھی مت کرنا ہتھیار سے کسی کی طرف. بہت سے لوگ مذاق میں بھی کرتے ہتھیار سے اشارہ، کبھی مت کرنا اپنے بھائی کی طرف. آپ سے فرماتے ہیں سگا بھائی کیوں نہ ہو تو بھی لانا، کیونکہ اب دو بھائیوں میں سگے بھائی میں بڑا لاڑ پیار رہتا نا، ایک دوسرے کبھی ڈانٹ دے ڈپٹ، سگے بھائی بھی ہو تو فرشتے لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ ایک روایت میں الفاظ ہے تو نہیں جانتا ہو سکتا ہتھیار چھوٹ جائے تیرے ہاتھ سے. ہم نہیں جانتے ہتھیار چھوٹ جائے، مس ہو جائے، ٹرک ہو جائے، لگ جائے، بہت خطرناک بات ہے. تو لہٰذا کبھی ہتھیار کو کسی کے سامنے نہیں کرنا، ورنہ فرشتے لعنت شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راویہ فرماتے کہتے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیوں، سنیے اب، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ وہ ہتھیار اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا کے رہے گا. جہنم مطلب پتا چلا، غلطی سے بھی اگر ہتھیار سامنے کیا اور آدمی مر گیا وہ جہنم میں چل جائیں گا. اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا نا ہتھیار کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، سامنے نہیں کرنا چاہیے کسی کے، بہت سخت وعید ہے, تو ہمیں کبھی بھی نوکیلی ہتھیار والی چیز سامنے نہیں کرنا. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتوں کی بدعا لعنت ہوتی ہے, وہ ہے شوہر کے بستر پہ آنے سے انکار کرنے والی عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. شوہر بلائے اس کو اور بنا شرعی عذر کے وہ کہے میں تیرے ساتھ نہیں سوؤں گی, اس پہ لعنت کرتے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے تو اس عورت کو صبح تک کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ بات خاص طور سے یاد رکھیے, جو عورت بیوی ہے شوہر کو منع نہ کرے سوائے شرعی عذر کے. اسی طرح وہ شخص جس پہ فرشتے لعنت کرتے وہ یہ حالت کفر پہ مرنے والوں پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, جس کی تفصیلات سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 161 اور 162 میں اللہ نے کی, ان الذین کفروا وماتوا کفارا اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو لوگ کافر اور کفر پہ مر جاتے ہیں لعنت اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی, تو کافروں پر اللہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے. اسی طرح وہ عمل جسے کرنے سے فرشتوں کی لعنت ہوئی ہے, ایمان لانے, صداقت رسول کرنے اور شہادت دینے کے بعد واضح دلائل آنے کے بعد پھر واپس کفر کی طلب پلٹ جانا. جو ایمان لاتے ہیں سب کچھ دیکھ لیتے ہیں, حقیقت جان لیتے ہیں, نبی حق ہے, دلائل فلاں فلاں سب ہو, اور اس کے بعد پھر جائے ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 87 میں اللہ نے فرمایا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسے گروہ کو ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد, رسول کی حقانیت کو جاننے کے بعد, روشن دلائل کے آنے کے بعد کفر کی طرف چلا گیا, اور ایسے لوگوں پر فرشتوں کی, اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہے. تو لہٰذا واپس کفر پلٹنا یہ لعنت کا مستحق عمل ہوتا ہے. تو یہ چند اعمال تھے جو کم و بیش 13 اعمال تھے جس سے لعنت بدعا ہوتی ہے, اور وہ کچھ اعمال تھے جو تقریباً کم و بیش 18 میں نے رکھے جو دعا ملتی ہے. اب آئیے مختصر سا دہرا لیتا ہوں جو اعمال ہم نے ابھی دیکھے جو بدعا اور بدعا کے مستحق انسان. پہلا, جس وجہ سے انسان دعا کا مستحق ہوتا ہے فرشتوں کے, وہ کیا کہتے ہیں, طہارت کی حالت میں سونا, نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا, پہلی صفوں میں جو ہے نماز پڑھنا, صفوں کے دائیں جانب نماز پڑھنا, صفوں کو ملا کر نماز پڑھنا, نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا, قرآن کو ختم کرنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا, غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا, غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اسی طرح وہ روزے دار جس کے سامنے کھانا کھایا جائے اور اس پر وہ صبر کرے, مریض کی عیادت کرنے والے پہ دعا بھیجتے فرشتے, مریض کے پاس بات چیت کرنے والے فرشتے دعا بھیجتے, میت کے پاس بات کرنے والوں پر, لوگوں کو خیر کی بات سکھلانے والوں پر, ایمان لانے والے, توبہ کرنے والے, اللہ کی طرف اتباع کرنے والوں کے لیے فرشتے وہاں جو عرش کے حاملین دعا کرتے ہیں. اسی طرح وہ اعمال جن کے کرنے سے بد دعا ملتی ہے فرشتوں کی لعنت, وہ کیا کہتے ہیں, صحابہ کرام کو گالی دینا, مدینہ طیبہ میں بدعت کا ارتکاب کرنا یا بدعتی کو پناہ دینا, اہل مدینہ پہ ظلم کرنا یا انہیں ڈرانا, جو ہے باپ یا مالک کے بجائے کسی اور کی طرح نصب کرنا, رمضان کو پا کر مغفرت نہ کروانا, اپنے والدین میں سے دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک کو بڑھاپے پا کے مغفرت نہ کروانا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد درود نہ بھیجنا, اسی طرح راہ خیر میں مال نہ خرچ کرنا, مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا, شوہر پہ بستر کے بلانے کے بعد بھی نہ آنا بیوی کا, حالت کف میں مرنا اور ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانا, ان پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. تو یہ وہ چند اعمال تھے جو اللہ کی ایک پاکیزہ مخلوق فرشتے ہیں جو اللہ کی رضا کی وجہ سے دعا کرتے ہیں, ناراضی کی وجہ سے لعنت کرتے ہیں. تو یہ فرشتوں کی لعنت, یہ فرشتوں کی دعا اور لعنت کا معاملہ تھا. ہمیں چاہیے جو دعاؤں والے اعمال گزرے ہیں خوب سے خوب کریں, جو لعنت والے اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کی حفاظت کریں, ورنہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں, ان کی دعائیں اللہ سنتا ہے اور رد نہیں کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس دعا کے مستحق ہو کر جو ہے جنت حاصل کرنا چاہتے اور بد دعا سے بچنا چاہتے تو ان اعمال کو ذہن میں رکھے. یہ یقیناً سارے اعمال نہیں تھے, کچھ اعمال تھے جو میں نے چن کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی, اس سے اور بھی زیادہ ہے. ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو اور بھی باتیں سامنے آتی ہیں. میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تیرے مقرب فرشتے جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور ان اعمال سے محفوظ رکھ جس سے تیری اور تیری فرشتوں کی لعنت ہم پر آتی ہے. ہمیں جو ہے ہمارے گناہوں کو جو معصیت اور گناہ ہم سے اسے معاف عطا فرما, جو خطائیں ہم سے انجانے میں یا علم نہ ہونے کی بنیاد پہ اسے معاف عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الماجد ہے. جب نماز کھڑے ہوتی ہے اس وقت میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی پیر سے پیر اور کھاندے سے کھاندہ ملائے, اور وہ بھائی نہیں ملاتا ہے تو اس معاملے میں ہم دونوں گناہگار ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر نماز میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھائی جو ہے اس سے وہ قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملائے، لیکن اگر وہ نہیں ملاتے تو کیا دونوں گناہگار ہیں؟ تو یاد رکھیے، آپ کا کام ہے کہ آپ پہلے ان کے نزدیک جائے، قدم سے قدم ملائے، کاندھے سے کاندھا ملائے. اگر وہ آپ کا بھائی بازو ہٹ جاتا ہے تو پھر آپ چھوڑ دیجیے اس کو، اس کا اپنا مسئلہ ہے. اس میں انشاءاللہ عزیز آپ دونوں گناہگار نہیں ہوں گے، وہ اکیلا ہوں گا اگر وہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر آپ نماز میں صف کی ترتیب بنانے کے لیے اپنے بھائی کے بازو کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہٹ جاتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ گناہگار ہوں گا. انشاءاللہ عزیز آپ کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائی، اختلاف اس امت میں ہو جائے گا اور بہت سارے جس کو ہم کہیں گے اختلافات کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کے ہم شکار ہو جائیں گے، کیونکہ صفوں میں اگر اتحاد نہیں ہوں گا تو باقی سارے اتحاد تو اس کے بعد ہوتے ہیں. لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن اگر وہ ہٹ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں دونوں نہیں بلکہ وہ اکیلا گناہگار ہوں. جزاک اللہ خیر. دو تین وضاحتیں بس جو روز لوگ سوال کر رہے تھے، بس اس وضاحت کو میں کچھ باتوں کو وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک یہ تھا کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اسٹیج پر آتے تو سلام کیوں نہیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے خطاب کرتے اور خطبہ حاجہ پڑھتے تو تب آپ سلام نہیں کرتے کسی کو بھی، ٹھیک ہے، سلام نہیں کرتے. لیکن جب اگر کوئی بات چیت ہو، ون ٹو ون کوئی بات ہو، تب سلام کیا جاتا. تو لہٰذا چونکہ میں بھی اسی انداز سے خطبہ حاجہ وہ پڑھتا ہوں، تمام چیزیں ان الحمدللہ پھر وہ آیتیں، اس لیے میں سلام نہیں کرتا ہوں. لیکن اگر میں چھوٹا پڑھوں خطبہ الحمدللہ رب العالمین وسر تو میں ضرور پھر سلام بھی کرتا ہوں، چونکہ وہ انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے. لہٰذا چونکہ یہاں خطبے کے اندر سلام یا اس کے بعد کرنا ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم تقریر چونکہ آپ سننے آتے ہیں اور میں صرف بولتا ہوں. ہاں، جو سوال کرنے جب لوگ آتے ہیں وہ سلام کریں، اس لیے کہ اب انٹریکشن ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ سارے مجموعے کو ضروری. ہاں، کچھ کرنا چاہے تو پھر تقریر سے پہلے کر سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اسٹیج پر تو بہرحال وہ ضروری نہیں ہے، کوئی کر دے تقریر سے پھر الگ بات ہے، لیکن تقریر یا وہ خطبہ حاجہ پڑھنے کے بعد یہ سنت سے بہرحال سلام اس طرح سے ثابت نہیں ہے. دوسرا ایک ہے کہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے جو ہر سال ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک غلط فہمی ہے کہ آپ اسٹیج کو اتنا اچھا بناتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس کے لیے کتنا پیسہ جاتا ہے. تو بہرحال میرے لیے بتانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی خیر خواہی ہوتی ہے، ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں جس کے تحت وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اس پر کوئی خرچ نہیں آتا ہے ہمارے لیے، نہ کے برابر سے وہ جو لیبر چارجز ہوتے ہیں جنرلی فٹنگ وغیرہ. تو لہٰذا یہ کوئی، چونکہ اب بہت سارے لوگ اپنے ولیموں سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں، میرے ولیموں میں اسٹیج لگاتا 20,000 کا، تو آئی آر سی دیکھو روز بدل رہا، 2,00,000 روپے کا اسراف 10 دن میں. ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ کا ولیمہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، یہاں دینے والا خیر خواہی کے جذبے سے دیتا ہے. تو لہٰذا ایٹ نو کاسٹ جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی قیمت نہیں لگتی ہے، اس قسم کی اس میں آ جاتا ہے. تیسرا یہ رہتا ہے کہ بہت ساری بار چیزوں کو کنٹینیوس ایڈجسٹ کیوں کیا جاتا ہے، بھائی یہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اوپر، ٹی وی کو نیچے، فلاں ایسا، یہ ایسا. تو بہرحال یاد رکھیے، ہر چیز میں نفاست اور صفائی ہونی چاہیے، اور ہم دین کا کام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. ہوتا تو یہ ہے کہ جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور دلہا دلہن ایک دم سج دھج کے بیٹھے، جبکہ دلہن کا لوگوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، پھر بھی وہاں بالکل اپ ٹو ڈیٹ، ایک دم ٹپ ٹاپ، کیونکہ لوگ دیکھنے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس پروگرام کو آپ تو لائیو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہ اب کیا بولیں، قلم بند بولتے تھے، جب قلم سے لکھتے تھے، یہ جب میموری بند ہو جاتا ہے، جب ہمارے میموریز میں اور کمپیوٹر میں چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی ریچ، پہنچ کہاں تک ہوتی ہے، یہ ہم بھی قابو نہیں کر سکتے ہیں، اس کو اتنی ہوتی ہے الحمدللہ. اور ملینز میں یہ لیکچرز چلتے ہیں، مطلب اس کو آپ تو یہاں ہو سکتا ہے 3,000 کا مجمع ہو، لیکن جب یہ نیٹ پر جاتا ہے تو 3,000 یا 4,000 5,000 تو ایک دن میں چلتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب ایک دن میں اتنے لوگ دیکھتے ہیں. اور اس کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی سے میں اپنی زندگی کو بھی ماپتا رہتا ہوں. آج ہی یوٹیوب کا اپڈیٹ چالو تھا تو میں نے پوچھا میری زندگی کتنی چل رہی ہے ابھی، کیا چل رہی ہے میری ایج، تو ہمارے آپریٹر نے بتایا آپ کی 279 سال چل رہی عمر بولے. میں نے کہا الحمدللہ اچھی خاصی عمر ہو گئی، چونکہ وہ بتاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا تو اس کو منٹوں کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے سالوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اب تک لوگوں نے مجھے 279 سال سنا ہے، 289 ایئرس کے اتنا میں نے بولا ہوں اب تک، تو وہ جمع کرتا ہے. ایک آدمی 10 منٹ سنا تو جمع کرتا ہے، آج دن بھر میں کتنے سنے، تو جب سے یوٹیوب پر ہے تو اتنے لوگوں نے صرف یوٹیوب پر سنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ ہوتا ہے، بہرحال آپ جانتے ہیں ان کی کوئی ریچ، مطلب یہ کہاں تک جائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں دین کا کام صفائی ستھرائی، بہت زیادہ قیمتیں ہم نہیں ڈالتے ہیں اس میں، صرف نہیں کرتے، چونکہ ہم جانتے ہیں لوگ بہت محنت مشقت سے کماتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو سمجھ کر ہی بہرحال اپنے کام اسی انداز سے کرتے ہیں. تو لہٰذا بہت نہیں کہ بڑا قیمت، اور یہ تھوڑی دیر ہو سکتا ہے ٹوپی ٹیڑھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ہزاروں لاکھوں تک جائیں گا تو کیا بولیں گے وہاں, تھوڑا کر سکتے ہیں نا سیدھا. تو بہرحال کچھ بار ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یار, آتے یہ ہو جاتا, وہ چیک کرتے, فلاں کرتے, یہ سب ضروریات ہیں. اور اس سے ہم دین کو اچھے انداز سے, اپنی دعوت میں ہم چاہتے ہیں نا ایک دم اچھے سے ہر چیز ہو, آدمی آئے اچھے سے بیٹھے, لوگ ہو, ملاقات ہو, اچھے سے کھائے, تو ویسے یہ دینی کام ہے, اس کو بھی ہم چاہتے ہیں سب سے اچھے انداز سے, احسن طریقے سے ہم اس کو کریں. تو یہ دو تین وضاحتیں تھیں, لوگ روز پوچھ رہے تھے اس لیے میں نے اس کی ضروری سمجھا کہ بتا دوں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز کا انتظار کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, تو ایسے شخص کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں کیا جو مسجد میں انتظار تو کرتے ہیں مگر باتیں کرتے ہیں, بلکہ مسجد میں فضول باتیں کرنا منع ہے؟ تو دیکھیے, مسجد میں اگر کوئی شخص ہو اور وہ نماز کا انتظار کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے انتظار نماز کا کر رہا ہو, اور اگر دوسرے نمازی کو تکلیف ہو رہی تو بات نہ کرے, اس لیے کہ مسجد میں بات کرنا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے, آدمی ضرورت کے وقت جائز چیزوں کے لیے بات کر سکتا ہے. جہاں منع ہے بالکل ختم وہ ہے جمعہ کا دن اور جمعہ کی نماز, معاف کرنا, جمعہ کی نماز میں جب خطیب چڑھ جاتا ہے تو وہاں کچھ نہیں بات کرنا چاہیے, خاموشی اختیار, حتیٰ کہ وہ غلطی کرے بھی تو اشارہ نہیں کرنا چاہیے, خاموش بیٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کنکر سے کھیلنا نہیں چاہیے, لیکن باقی اس میں انسان ضرورت کے تحت بات کر سکتا ہے. لیکن ہاں, ہرگز یہ نہ ہو کہ تم بھی آ گئے جلدی, میں بھی آ گئے جلدی, اور بس باتیں چل رہی, کیا چل رہا, دھندہ کیسا, دکان چھوڑ گیا تو کیا ہوا فلاں. یہاں بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان بیٹھے اور ذکر اور اذکار کرے, جیسا نماز کے بعد بیٹھے وضو ٹوٹنے تک, تو وہ بھی ذکر اور اذکار میں, اور یہاں اس سے پہلے آ کر بیٹھ رہا ہے, یا تو خاموش بیٹھا ہے یا تو ذکر اور اذکار رہا ہے. یہاں ضرورت کے تحت تھوڑی بہت بات بھی ان شاء اللہ عزیز کی جا سکتی ہے. السلام علیکم, میرا نام سید رفیع احمد ہے. میرا سوال پہلا یہ ہے کہ کسی غیر مسلم مریض کی اگر عزت کرنے جاتا ہوں تو اس کے لیے بھی دعا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کیا؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ایک صف ہے, اس کے اندر کوئی کرسی پر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صف درست ہے یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی غیر مسلم کی عادت کے لیے جائے تو کیا اس کے لیے بھی ثواب ہے؟ تو یاد رکھیے, حدیث کے اندر مسلم اور غیر مسلم کا کوئی تمیز اور فرق نہیں کی گئی ہے, لہٰذا اگر ایک مومن غیر مسلم کو بھی دیکھنے جائیں گا تو انشاءاللہ جی ثواب کا مستحق بنے گا. چونکہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے, اس میں الفاظ اس طرح سے, اللہ روز قیامت ایک بندے کو بلائیں گا اور کہیں گا, اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. بندہ کہیں گا, اللہ تو رازق ہے, سب کو رزق دینے والا, اور تو کیسے پیاسا ہو سکتا اور میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ کہیں گا, تجھے پتا ہے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اور تجھے پتا ہے کہ تو اسے پانی پلاتا تو میں راضی ہو جاتا, پھر تو نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بلا تفریق مسلم اور غیر مسلم کے. تو لہٰذا عیادت مریض کی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکی کی عیادت کے لیے گئے, آپ سب کے لیے جاتے, حتیٰ کہ یہودی لڑکی کے لیے گئے. روایت میں آتا ہے وہ یہودی لڑکا بہت بیمار تھا اور اس کا باپ بہت تکلیف دیتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ اس کے پاس عیادت کے لیے سارے لوگوں کو لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کی طرف سے بیٹھ گئے ایک طرف سے, اور اس کا باپ ایک طرف یہودی بیٹھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بات کہی اور دعوت اسلام دی اور کہا تمہارے جانے کا وقت قریب لگتا ہے, حق کو مان لو. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتا تھا کہ باپ کیا کہہ رہا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب سے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اس کے باپ نے اشارے سے کہا ٹھیک بات ہے, اور پھر کہا محمد جو کہتے ہیں سچ ہے, بیٹے مان لو. اور اس کے بیٹے نے, شخص نے اسلام قبول کیا اور تھوڑی دیر بعد انتقال کر گیا. تو یہاں پتہ چلا اسلام اس کی عیادت کے لیے گئے تھے, اور اس کے بڑے فوائد ہیں, دعوت اسلام کے اعتبار سے بھی جانا چاہیے, وہاں بھی تحفے تحائف لے جائیے, ہو سکے تو قرآن کے تراجم, چونکہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے انسان کس کی کوئی بھی بات سن لیتا ہے, یہ پڑھ کے پھونکو, وہ جھاڑ کے پھونکو, یہ ٹھوک کے ڈال دو, وہ کاٹ دو, یہ لٹکا دو, سن لیتا ہے. آپ حق بات لے جا کے دیجیے, یہ سورے پڑھیے بولنا, اس کا یہ ترجمہ ہے اور یہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, آستھاوان بھی ہوئیے بولنا, سمجھیے اس چیز کو, بلیف کیجیے اس پر, ایک اچھا موقع ہے, بالکل جانا چاہیے. اور ثواب میں چونکہ مسلم غیر مسلم کی تفریق یہاں نہیں ہے, میں کہوں گا سب کے لیے انشاءاللہ عزیز اجر ملے گا. دوسرا بھائی کا سوال تھا صفوں کے تعلق سے کہ اگر صفوں کے اندر کوئی چیئر پر آ جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے چیئر پر نماز کے تعلق سے, اس لیے کہ بہت کامن اور فیشن اختیار کر چکے ہیں بہت سارے لوگ کہ چیئرس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کی پہلی کیفیت کھڑے رہ کر ہے, جو سب سے افضل ہے, بندہ کھڑے رہ کر پڑھے. دوسری کیفیت, جو کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا تو کیسے پڑھے؟ نیچے بیٹھ کر. دوسری کیفیت بیٹھنے کی ہے, چیئر نہیں ہے کہیں بھی بیچ میں, نیچے بیٹھ کر. نیچے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر. اور آپ نے فرمایا کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب ہاف, اور لیٹ کے پڑھنے کا ثواب بیٹھ کے پڑھنے سے ہاف. مطلب کھڑے رہنے کا اگر 100 ہے تو بیٹھ کر 50 اور لیٹ کر 25. اسی لیے حدیث میں نا جوانی کی عبادت خوب کر لو, چونکہ بڑھاپے میں انسان بیٹھتا ہے یا لیٹ کے پڑھتا ہے, اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے, بہرحال نماز قبول ہو جاتی ہے. اب چیئر کا مسئلہ رہا, تو پہلے کھڑے رہ کر پڑھنا ہے, نہیں پڑھ سکتے کھڑے رہ کے, تو کیا کرنا ہے نیکسٹ اسٹیپ؟ بیٹھنا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا نہیں, نیچے کیسے بیٹھیں گے, تو بڑے سیٹ ہے نا, چیئر لاؤ چلو میرے لیے. نیچے زمین پر سیکنڈ اسٹیپ. ہاں کوئی یہ کہے کہ میرے پیر ہی نہیں مڑتے ہیں تو پھر چیئر اس کے لیے ہے. نہیں میرے پیٹ میں تکلیف ہے, لیکن اٹھ بیٹھ سکتا ہوں میں, لیکن مقام بھی تو نہیں میرا سماج میں, کیسا کرسی کیسا چھوڑ سکتا ہوں مسجد میں. تو پہلے کھڑے رہ کر, کھڑے رہنے کے بعد سیدھا کیا کرنا ہے, بیٹھ جانا ہے. بیچ والا کرسی کا اسٹاپ وہ ہے ہی نہیں پارٹ, وہ دیکھا جائے گا ایکسٹریم کیسز میں جب پیر ہی نہیں مڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایکسٹریم کیس ہے. کھڑے رہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں, صرف بیٹھ کے ہو جائے تو کوئی لا لے رہا چیئر پر وہ الگ بات ہے, لیکن کھڑے رہنے کے بعد نیچے نیچے نہیں ہو سکتا تو پھر کمزوری ہے, تو چیئر پہ نہیں بیٹھنا ہے کمزور آدمی کو, سیدھا نیچے چلے جانا, اٹھائیں گا کوئی اس کو, نماز کے بعد بولی بھیا اٹھاؤ بولنا, لیکن بیٹھ کر ہے چیئر والا سے, چونکہ چیئر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آدمی صف میں ہی نہیں رہتا, پیر سب سے آگے ہے اس کے, ڈیڑھ فٹ دو فٹ چیئر کے حساب سے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار کوئی لوگ چیئر کو پیچھے کر کے خود صف میں کھڑے جاتے, تو پیچھے والے اب صف نے کیا کرنا, خود کرسی پیچھے خود تو صف میں آ جاتے ہیں اور چیئر پیچھے, وہ کیسا ہونا, اب چیئر آگے لیے تو یہ سب سے آگے ہو جاتا, آگے کھڑا ہو چیئر پیچھے, ہے نا. تو فرسٹ اسٹینڈنگ, سیکنڈ سیٹنگ, تھرڈ سلیپنگ, مطلب لیٹ کر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لین جس کو کہیں گے لیٹ کر, لیکن کرسی نہیں ہے. ہاں جو آدمی کو کرسی کے علاوہ چارہ ہی نہ ہو تو اس کے لیے کرسی ہے, لیکن ہمارے پاس ایک فیشن بن چکا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. نہیں وہ اتنا غریب ہو کہ کرسی بیٹھ رہا, ہم اتنے امیر ہو کے کیسے نیچے بیٹھیں گے, نہیں وہ مجبور ہوگا, ہو سکتا ہے غریب, اس کے پیر نہیں مڑتے ہوں گے, اس کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ سکے, تو کرسی ٹھیک ہے, ورنہ کھڑے رہنے کے بعد بیٹھنا ہے, بیٹھنے کے بعد لیٹ کر پڑھنا ہے. تو لہٰذا کرسی کو اگر کوئی شخص اوائڈ کر سکتا ہے تو میں کہوں گا بیٹھ کر پڑھے وہ زیادہ بہتر ہے, مجبوریاں الگ چیز ہے, پھر اس پہ اجازت دی جا سکتی ہے. شکریہ. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کسی نے کہا ان اللہ و ملائکتی یصلوا علی النبی, جو آیت ہے اس آیت کو سمجھائیے کہ اللہ بھی درود بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں کیا, اور درود کے کیا الفاظ ہیں, کیونکہ آج کل بہت قسم کے درود چلتے ہیں اور اس کی مجلس بھی الگ الگ ہوتی ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اس کا معنی ہے درود با معنی دعا, برکت, رحمت, مغفرت, نصرت, یہ سب معنی ہے. چونکہ ہم نے ابھی جو حدیث دیکھی اس میں یہ بھی ہے نا, اللہ بھی درود بھیجتا ہے, فرشتے بھی درود بھیجتے, کس پر, انسانوں پر, تو کس معنی میں, با معنی دعا. تو لہٰذا اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا درود بھیجتے ہیں, بمعنی دعا. مختلف چیزیں اس کے میں نے علماء نے پانچ اقوال رکھے تھے دعا کس معنی میں, مغفرت کے, رحم کے, برکت کے, نصرت کے, اور بہت سارے میں نے رکھے, وہ تمام چیزیں اس میں بہرحال شامل ہیں. اب مختلف قسم کے درود, تو میں کہوں گا درود کون سے ثابت ہے اور اس کو پڑھے, اس کے لیے بہت بہترین کتاب ہے, بہت چھوٹی کتاب ہے, جو ہے علامہ اقبال قیلانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے درود شریف کے مسائل, چھوٹی کتاب ہے, میں سمجھتا 25 پیج کی ہے, مشکل سے سارے ثابت شدہ درود ڈال دیے. اور سب سے افضل درود کون سا ہے بتاؤں آپ کو میں, جو درود ابراہیم جو ہم قائم پڑھتے ہیں نماز, سب سے افضل درود, تو اب چھوڑ ہی دیجیے, اگر آپ کو کچھ دوسرا یاد نہیں ہے تو یہ کافی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود کے مسائل, درود شریف کے مسائل, وہ کتاب ضرور لیں جس میں ثابت شدہ درود پورے, اور پھر ایجاد کرتا درود بھی لکھ دیا انہوں نے, کیا کیا بندے کی ایجاد کردہ درود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے, تو اس میں پوری وضاحت ان شاء اللہ عزیز آپ کو مل جائیں گی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنی صفے ایسی بنائے کہ صفوں میں سے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ایسا ملائے کہ شیطان داخل نہ ہو, تو کیا مسجد میں شیطان داخل ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد سے 40 قدم دور پر شیطان رہتا ہے, اس کی وجہ سے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ میں نے کہا کہ شیطان بازو آ جاتا ہے, بیچ میں آ جاتا ہے, تو کیا شیطان مسجد میں آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں, مسجد سے 40 قدم دور رہتا ہے. صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کل رات مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا, جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک شیطان وہاں آیا, اس نے آگ کا ایک گولا اپنے ہاتھ میں لایا تھا, اس نے وہ گولا میری طرف پھینک کر مارا اور میں بازو ہٹ گیا, نماز میں نے ختم کی اور اس کو پکڑ لیا, پکڑنے کے بعد اس کا منہ میرے ہاتھ سے لگا, اس کا لعاب ٹپک کے میرے ہاتھ پر گرا، جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی۔ میں نے اسے لے کے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد سوچا صبح جب فجر میں تم لوگ آؤ گے نماز کے لیے، تب میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے تم سب کے سامنے اس کا مذاق وہ کروں گا، اور مدینے کے شریر بچوں کے ہاتھ میں اس کو سونپ دوں گا تاکہ سب لے کر گھومے اس کو ذلیل کریں۔ لیکن یہ کرنے کے بعد مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا، اللہ شیاطین پر یہ قبضہ اور پکڑنے والی جو ہے قوت صلاحیت، میرے بعد یہ کسی کو نعمت مت دینا، لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کون سی مسجد میں آیا تھا وہ؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں ہوگی وضاحت کہ آ سکتا ہے میرے بھائی، فزیکل شکل میں بھی آ سکتا ہے، آنکھ بھی لے کر آیا تھا آپ سے تکلیف دینے حملہ کرنے، حدیث بہرحال صحیح مسلم کی ہے، تو بہرحال وہ آ سکتا ہے۔ تو صفوں میں، اب چلو یہ روایت تو کوئی نہیں بولے ایسا وہ ایسا آیا تھا، انسانی جسم میں آتا، اگر کوئی بحث کر لے تو میں کہتا ہوں نبی نے کہہ دیا نا شیطان بیچ میں آتا تو آتا، پھر اب کیسے آتا وہ میرے کو نہیں سمجھتا اور ہم نہیں سمجھا سکتے، لیکن آتا، کیونکہ نبی نے منہ سے کوئی چیز نکال دی، صحابہ نے سمعنا واطعنا بول دیا، ہم نے سنا ہم نے عمل کر لیا، اب سمجھو یا مت سمجھو وہ ایک سیکنڈری کیس ہے۔ نبی نے کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی کیفیت میں آپ نے جوتے اتار دیے، مطلب یہ ہوا کہ آپ جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے اور پڑھی جا سکتی ہے، بہرحال اتار دیے، صحابہ نے بھی سب نے اتار دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پھر سلام کیا، دیکھا سب کے جوتے اترے ہوئے، وہ مسجد نبی اس زمانے میں مٹی ہوا کرتی تھی، ورنہ آپ اپنے خالین پہ لے چلائیں گے مسجد کے، ہاں نہیں ٹھیک، اور ریت ہوا کرتی تھی، جوتے صاف ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا میرے پاس جبرائیل آئے تھے میں جب نماز میں تھا، اور مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں کو گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اتار دیا، تم نے کیوں اتارا؟ تو کہا ہم کو کیا معلوم، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے بھی اتار دیا، سمپل، ضرورت نہیں پوچھنے کی، نبی نے اتارا تو ہم نے بھی اتار دیا، بس یہ ہونا چاہیے۔ تو آتا ہے اور روایت کے اندر تو اس طرح سے کہ وہ مسجد نبی میں آیا تھا۔ کسی نے ایک سوال کیا، آپ نے جیسا کہا کہ نام چینج نہیں کرنا، تو ہمارے والد کے نام کے آگے علی لکھا تھا، اگر بعد کا علی نکال دے تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ مطلب شاید وہ ان کا بولنا ہے کہ علی نام کے آگے لکھا ہوا تھا، تو اگر نکال دیا بعد میں تو کیا یہ بھی اس میں شامل ہے؟ میں کہوں گا اگر وہ نام کا آپ کے حصہ تھا تو اس کو رہنے دیجیے، اور اگر وہ نام تھا تو پھر تو بدلا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اگر نام کا حصہ تھا تو آپ کیوں اس کو خامخواہ نکال رہے ہیں؟ لیکن ہاں اگر وہ آپ کا سرنیم نہیں ہے، والد کا نام نہیں ہے، تو نکالنے میں کوئی حرج تو نظر نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اضافی نام ہو یا زیادہ ہو بول کے انسان اس کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر وہ نام کا حصہ ہے تو آپ کو اس کو باقی رکھنا چاہیے، یاد رکھیے خامخواہ کٹ نہیں کرنا چاہیے۔ غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو کہ میرا نام فلاں سید تھا، بولے میں نے سید نکال دیا، کیوں؟ تو میرے کو معلوم نہیں بولے میں سید ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اب ہے نا وہ لکھا ہوا، آپ نکال کیسے سکتے اس کو؟ آپ شک کی بنیاد پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لیجئے نا اس کا کہ ہوں گے، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ اپنے نام میں سید لگاتے، میں نے کہا اور صرف سید نہیں علی بھی ہوں ساتھ میں، نام بڑا ہو جاتا بول کے فیض سید لگاتا ہوں، لیکن فیض علی سید پورا نام ہے۔ تو کہا سید آپ سچے ہیں کیا بولے جو نام کے آگے لگا رہے ہیں؟ مطلب مجھے نہیں پتا، اب نام یہ خاندانی چلا رہا ہے، اب تم ایسا چیلنج کرو گے تو پھر صدیقی بھی سچا ہے کیا، فاروقی بھی سچا ہے، پورے نکلتے جائیں گے، یہ ہے تو اب کیا کریں گے، اب چیلنج کر کے نہ، یہ بہت تقوی کی بات ہے، بہت مسئلہ ہے، ایسا ہو جائیں گا قیامت دن، تو اب چھوڑ دیں گے تو کیا لگائیں گے پھر بتائیے؟ تو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، نہیں وہ نہیں ہوں گے بول کے کاٹ دے رہے نام کے آگے سے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سید سعید ہے، اور میرا سوال یہ ہے فیض بھائی کہ آپ نے بتایا کہ واضح دلیل آ جانے کے بعد جو لوگ نہیں مانتے تو فرشتے ان کے لیے بدعا کرتے، ہم مسلمان بھائیوں سے بتاتے دلیل کے ساتھ کوئی بات تو وہ بھی نہیں مانتے، تو کیا ان کے لیے فرشتے بدعا کرتے؟ بھائی نے سوال کیا کہ واضح دلیل آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کفر اختیار کرتے ہیں ان پہ لعنت فرشتے بھیجتے ہیں، تو کیا واضح دلیل آنے کے بعد کوئی مسلمان کسی حق بات کو نہ مانے؟ تو دیکھیے بات ان کے لیے نہیں ہے، ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اختلاف علماء کا ہوتا ہے، اور ہر آدمی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ چیزوں کو سمجھ سکے، جتنا علم اس کو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہر آدمی اتنا علم نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس بنیاد پہ وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بنیاد پہ وہ کچھ چیزوں کو نہیں مانتا تو وہ انشاءاللہ عزیز لعنت کا مستحق نہیں ہوں گا۔ ہاں بات سمجھ میں آنے کے بعد اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کی روش بدل لے، تو لہٰذا ایسا شخص جو مسلمان ہو وہ انشاءاللہ عزیز اس بدعا میں نہیں آئے گا جو کافروں کے لیے ہوتی جن کے واضح دلیل آنے کے بعد بھی اس سے وہ پھر جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں کسی نے ایک سوال کیا، صرف دین کی مجلسوں میں عورتوں کے بال دکھائی دے، ذرا دوپٹہ ہٹا بال دکھے تو کہتے ہیں فرشتے نازل نہیں ہوتے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور جب غیر دینی مجلسوں میں رہتے ہیں تو اس بات کی فکر ہی نہیں رہتی کہ فرشتے نازل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ یاد نہیں رہتا کہ کرامن کاتبین یہ فرشتے تو ساتھی ہیں۔ تو دیکھیے صحیح باتیں بہت ساری جگہ یہ میں نے سنا ہے بات کہ عورت کے بال دکھنے سے فرشتے چلے جاتے ہیں، ایسی کوئی صحیح روایت میں نہیں جانتا ہوں کہ عورت کے بال دکھنے سے فرشتے چلے جاتے بول کر، بال دکھنے سے، ایسی کوئی صحیح روایت میں نہیں جانتا ہوں کہ عورت کے بال دکھنے سے فرشتے چلے جاتے ہیں، اب دینی ہوں یا غیر دینی مجلس ہوں۔ اب بہن کا سوال یہ بھی تھا کہ دینی مجلسوں میں یہ بات یاد رہتی، ارے فرشتے چل جائیں گے چلو بال ڈھاکو، حالانکہ ہم کو تو فرشتوں کا پریزنس ہر وقت چاہیے تاکہ وہ دعا کرتے رہے ہمارے لیے، رحم کی، مغفرت کی، ہے نا، ہم تو ہر بار چاہتے ہیں۔ تو دینی اور غیر دینی اگر بال نہیں بتانا ہے تو بہرحال کہیں بھی نہیں بتانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بال دکھ جاتے ہیں تو فرشتوں کا تعلق نہیں، سے گھر میں عورت ہے اور وہاں تھوڑی سر ڈھک کے رکھیں گی وہ، اور اگر کھلے تو فرشتے تو اس کی کوئی وہ نہیں، بہرحال تو لہٰذا ایک عورت اپنے محرمات کے اگر سامنے ہے تو بال کھلے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور بال کے دکھنے اور نہیں دکھنے سے فرشتوں کے آنے جانے کا انشاءاللہ عزیز کوئی تعلق نہیں، اور اس تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں آتی۔ السلام علیکم، میرا نام سید ابوبکر ہے، میرا سوال یہ تھا نماز پڑھتے ٹائم بیچ میں سینٹر میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے کوئی نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آزو بازو والے کے رائٹ لیفٹ والوں کے وہ سب پوری کمپلیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بیٹھ جاتے ہیں؟ ہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں سب بیٹھ۔ بھائی نے سوال کیا کہ اگر ایک صف ہے اس کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تو کیا وہ صف ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو بالکل ہو جائیں گی، چونکہ وہ آدمی بھی تو نماز میں ہے اور آپ کی صف میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ الگ بات ہے اس کی بیماری ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے بیٹھنے سے صف کے ٹوٹنے کا انشاءاللہ اس کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ ہو سکتا ہے بیمار ہو یا پیر کی تکلیف ہو یا معذور ہو تو بہرحال بالکل اس سے انشاءاللہ صف کریں، اگر جب تک وہ صف میں ہے تو صف اس کو کاؤنٹ کر کے لی جائیں گی، صف اس سے خرابیاں ٹوٹتی نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ شکریہ۔ کسی نے کہا کیا جماعت میں پیروں سے پیر کاندھے سے کاندھا ملانا عورتوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے جب جماعت سے نماز پڑھ رہی ہو تو؟ تو ہاں کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملانا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے جب وہ صف میں نماز پڑھ رہی ہے با جماعت، اب انفرادی پڑھ رہی ہے ایک الگ بات ہے، تو اگر عورتیں بھی با جماعت کہیں نماز پڑھتی اور ہوتی ہیں تو وہاں بھی وہ کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملائیں گی۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ محمد عمر ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کوئی صحرا یا بیابان میں ہو اور وہاں پر اس نے اذان دی پھر اقامت کری اور پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کری تو اس دعا پر فرشتے بھی آمین بولتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی صحرا میں ہو، اکیلا ہو، جنگل میں اذان دے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، پھر اقامت دے، نماز پڑھے تو فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو کیا وہ دعا کرنے پر آمین بھی کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور بہت سارے مقامات پر آتا ہے کہ وہ دعا کرنے پر آمین کہتے ہیں، لیکن کیا اس واقعے میں ہوں گا واللہ عالم، چونکہ حدیث میں اس واقعے کا نہیں آتا کہ اس صحرا میں اگر دعا کرے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یہاں تک تو حدیث ہے کہ فرشتوں مطلب اللہ کے جنود کا لفظ ہے عربی میں، جنود مطلب گروہ در گروہ بہت کثیر تعداد میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہ دعا کرے تو آمین کہتے ہیں واللہ عالم، اس کی کوئی دلیل نہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے جہاں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اس میں سے ایک ہے جب انسان نماز پڑھے اور امام سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو مقتدی آمین کہے، مقتدی کی آمین اگر فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، تو یہاں ملتا ہے ثبوت، لیکن کیا اس واقعے میں واللہ عالم، اس کی کوئی تفصیلات نہیں ملتی، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہاں اس معاملے میں ہو سکتا ہے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں حدیث میں کوئی اضافی الفاظ ہے کہ دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، حدیث یہاں کی ختم ہو جاتی ہے کہ نماز اس کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ اور وہ اذان اور اقامت جو رہتی وہ صرف فرض نماز کے لیے یا نفل نماز کے لیے؟ اقامت اور اذان یاد رکھیے ظاہر سی بات ہے فرض نماز کے لیے ہوتی ہے، نفل نمازوں کے لیے اقامت بھی نہیں ہوتی اور اذان بھی نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی۔ کسی نے سوال کیا اگر کوئی اپنے والدین سے بات اور سلام نہ کرے تو اس کا کیا حشر ہوں گا؟ تفصیل سے بیان کیجیے، گزارش ہے۔ تو کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے بات نہ کرے اور سلام نہ کرے تو کیا ہوں گا؟ تو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ بہت سی بار اختلافات خاندان میں ہوتے ہیں مختلف بنیادوں پر، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، پڑوسی کی وجہ سے، اس کی خود کی ذہنیت، اس کے خود کے گناہوں کی وجہ سے، وجوہات مختلف ہیں، والدین سے رشتے خراب کر لیتے ہیں لوگ، اب کیا ان کو سلام بند کر دیں؟ تو دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہوں ایسا کوئی اختلاف ہو جس کی وجہ سے سلام کم از کم مومن ایک دوسرے سے بند کر دیں، اختلافات شدید ہو سکتے ہیں باپ بیٹے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی اختلاف جس کی بنیاد پر سلام بند کر دیں، حالانکہ باتیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس ایک مزاج بن گیا بس جھٹ خفا والا مزاج، میں بولتا ہوں کچھ ہوا کہ بس ناراض، باپ سے، ماں سے، رشتہ داروں سے، دوست سے، بہنوں سے، کسی سے بھی، راستے میں چلتے چلتے سلام اس نے کیا آپ نے نہیں دیکھا، خفا اس سے بھی، अरे भाई मिल रहे नहीं तुम, तुमने उस दिन सलाम का जवाब नहीं दिया। अरे भैया देखा नहीं, बहुत देखे बहुत देखा नहीं, सब बाकी चीज़ें दिखती तेरे को, मेरा सलाम नहीं दिखता, बस खफा झट खफा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूँगा अगर वालदैन वाकई में ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप उनसे नाराज़ हैं, तब भी मेरे भाई तुम सलाम नहीं बन कर सकते हो, उसने सुलूक नहीं बन कर सकते हो, उन पर खर्च नहीं बन कर सकते हो, उनको अपने घर से नहीं निकाल सकते हो, याद रखिए। सिवाय कोई वाकई में शरई मसला हो, शरई हो सकते हैं ऐसे शरई मसाइल जो कि वह एक्सट्रीम केसेस जिसको आम केसेस नहीं होते हो, ठीक है। तो बहरहाल खामोखा के छोटी मोटी बात पर वालदेन से सलाम बन कर देना या जो है छोड़ देना, मैं समझता हूँ ये वालदेन की दुआ से महरूमी की वजह, ये दुनिया में खैर और बरकत से की महरूमी की वजह, ये दुनिया में नेक आमाल के वसीलों में से भी एक वसीला है वालदेन से हुस्न सुलूक करना, उस वसीले से महरूमी की एक वजह। अगर वालदेन नाराज़ होकर बद्दुआ दे दे तो दुनिया और आखिरत ख़राब होने की एक वजह कहीं हो सकती है, लेकिन फिर ऐसे वालदेन से मैं कहूँगा अपने बच्चों को बद्दुआ ना दे कभी। ठीक है, उन्होंने गलती की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वालदैन तो वालदैन ही होते हैं, क्या कहना उनके बारे में। और वाकई में वालदैन इतनी मेहनत और मशक्क़त करते हैं, लेकिन बच्चे ज़रा ज़रा सी बातों पर उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, सलाम मन कर देते, मेरे भाई मत करो, किया है तो तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, चले जाओ, मिल लो, गले लगा लो, इसलिए कि वो हमारी जन्नत और वो हमारी जहन्नुम है, याद रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माना इसकी खिदमत कर ले जन्नत में चला जा, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से सेंट्रल डोर है, बीच का दरवाज़ा है, माना खिदमत कर ले और बीच में से जन्नत में दाखिल हो जा, बहुत अहम चीज़ है। तुमने तो अपनी जन्नत ही बन कर डाली, अपने लिए सलाम बन कर दिया, उसने सलूक बन कर दिया, गलती हुई होंगी उनसे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वालदैन अगर कितने भी गलत है तो बच्चों ये बात याद रखो वो स्पेशल प्रिविलेज खास लोग हैं, उनकी गलती का हिसाब अल्लाह लेगा, मैं उनका मुआखिजा करने की बच्चा होने के नाते ताकत नहीं रखता हूं, अल्लाह लेगा उनकी इम्यूनिटी, अल्लाह ने दी उनकी इम्यूनिटी, समझते हैं आप। जैसा कि एक अमेरिका का एक सफीर डिप्लोमेट हिंदुस्तान आता है और कोई जुर्म भी करता है, हिंदुस्तान के कानून उसको सजा नहीं सुना सकता है क्योंकि उसको इम्यूनिटी है, उसको एक खास मुकाम हासिल है। तो मेरे भाई वालदैन को अल्लाह ने स्पेशल प्रिविलेज दिया है, अगर वाकई में वो खताकार है, उन्होंने बहुत तकलीफें दी आपको, तब भी मेरे भाई याद रखो उनका हिसाब अल्लाह लेगा उनसे, अपने मामला जारी रखो। लेकिन ये बात भी वजाहत करूँगा, बीवी बच्चों को मत पीसो उनके लिए, क्योंकि इनका अपना हक है, उनका अपना हक है, नहीं तो क्या होता, अरे माँ बाप की अजमत फैजबे ने इतनी बता दी, अब चल मेरे माँ बाप की खिदमत कर, तुमको करना है तुम्हारी बीवी को नहीं, तुमको, वो अपने माँ बाप की करेंगी, उसके लिए उसके माँ बाप, अगर वो करती है तो ये एहसान है और उसे करना भी चाहिए, चूंकि एहसान है, चूंकि वही घर में, उधर कोई और लड़की उसकी खिदमत करे, उसकी भाभी, मतलब समझ रहा। लेकिन होता क्या है, जब भी माँ बाप की अजमत सुन लिए तो जाके बस बीवी और बच्चों की ठुकाई शुरू, हस्बैंड ने बोल दी अब तू रोज पैर दबाएंगी, तुम दबाओगे, वो नहीं, वो करे तो एहसान है उसका, लेकिन तुमसे कह रहा हूं मैं, जिम्मेदार जो है, हाँ उनके जो माँ बाप है लड़कियों के वो अपने करेंगे। तो बहरहाल इस बात को याद रखें और छोटी छोटी बातों पर अपनी आखिरत को ख़राब ना करें। बहुत सारे तवील वाक़यात है कि वालदैन के नाफरमान लोगों के साथ क्या क्या हुआ और वालदैन के फरमाबरदार लोगों के साथ क्या क्या फ़ायदे हुए। तो मेरे भाई तुम अगर सलाम नहीं करते हो, मिलते नहीं हो, तो तुम उनकी दुआओं से और उनकी शफ़क़त से, उनके रहम से और उनकी वजह से जो फ़वाद होते हैं सारों से महरूम हो रहे हो। लिहाजा किसी ने अगर अपने वालदैन से बात बन की है तो लिहाजा वो उनसे माफ़ी मांगे, बात शुरू कर दे, मसला है तो हल निकाले, लेकिन ये कोई हल नहीं है कि आप उनसे सलाम कलाम को छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज खान है। आपने नमाज में 17 के ताल्लुक से कुछ बात कही, तो क्या इनफरादी नमाज में भी 17 होना जरूरी है? जी आप फिर से दोहराएंगे आपका सवाल? आपने नमाज में 17 के ताल्लुक से नमाज बात कही, तो क्या इनफरादी नमाज में भी 17 होना जरूरी है? सजदा सूत्र सूत्रा, हाँ। भाई ने सवाल किया कि सूत्रे के ताल्लुक से मैंने बात की तो क्या इनफरादी नमाज में भी सूत्रा है? तो देखिए अगर कोई इंसान अकेले नमाज पढ़ रहा है तो उसे चाहिए कि सूत्रा रखे ताकि उधर सामने से लोग जा सके। खास तौर से जो मस्जिद बहुत लंबी लंबी और आजकल माशाल्लाह बड़ी बड़ी बन रही है, होता ये कि एक आदमी जल्दी आ गया, अव्वल पहले आया, पहली सफ में खड़ा हुआ और आखिर तक निकलने को जगह नहीं होती। तो मैं तो कहता हूँ बड़ी मस्जिदों में होना चाहिए कि साइड से दोनों तरफ से पाथवे होना चाहिए, मस्जिद के अंदर पाते बनाना चाहिए जहाँ नमाजी खड़े नहीं होंगे, मतलब सफ़े भरेंगी, आखिर का रास्ता खत छुटा हो रहेगा, ताकि हर सफ़ में से लोग निकल कर चाहे तो जाना चाहे तो निकल के चले जाए। वरना होता है कि पूरी मस्जिद पैक, अब किसी इंसान को बीमार है तो बोलता नहीं मैं मस्जिद में जल्दी मत जाओ, वहाँ फंस जाएंगे, फिर आधा घंटा तो निकलने को लगेगा। तो पाथवे। दूसरा, जो सफ़े आमतौर से हमेशा भरती है उतनी सफ़ों की बात मैं कहता हूँ परमानेंट सूत्र बना देना चाहिए, एक मतलब रोज पांच सफ़े भरती है, छठी नहीं तो एक परमानेंट सूत्र डाल दो, ताकि इसके बाद की सफ़ों में लोग लेट आने वाले पड़ेंगे, सामने वाले आराम से फिर आ जा सकते हैं, होना चाहिए नज़्म। या फिर इंडिविजुअल अगर एक आदमी पढ़ रहा है और उसे लगता है मैं आड़ बन जाऊंगा किसी के लिए, तो छोटे छोटे सूत्रे मस्जिद में होना चाहिए, ताकि इंसान लाए सूत्र, कोई भी चीज़ वक्त लकड़ी का बनाइए लोहे का बनाइए रख दे, ताकि सामने से जाए। और अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा है तो उसके आगे एक सूत्र सबके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं तो फिर अपना सूत्र रखना चाहिए, ताकि सामने से लोग आ और जा सकते हैं। किसी ने एक सवाल किया, हमारे फ्रेंड ने एक दिन बगैर सहर के रोज़ा रखे और वो स्कूल में बार बार टाइम पूछ रहे थे, तो हमने इनसे पूछा कि तुम टाइम क्यों पूछ रहे हो, तो इन्होंने कहा कि मैंने बग़ैर सहरी का रोज़ा रखा है इसलिए मुझे मेरी अम्मी ने कहा है कि अगर स्कूल में तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है तो 12 बजे से पहले रोज़ा तोड़ देना, क्योंकि 12 बजे के बाद रोज़ा नहीं तोड़ते, तो क्या ये सही है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर किसी ने रोज़ा बग़ैर सहर के रखा या सहर के साथ भी रखा और किसी वजह से उसको रोज़ा तोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई, तो ये रोज़ा कभी भी तोड़ा जा सकता है, ये 12 बजे और गैर 12 बजे का मामला नहीं है, अदर की समझ रहे हैं। मतलब चूंकि रोज़े से एक्सेप्शनल मरीज़ और मुसाफिर हैं, अब जब कोई इंसान रोज़े की हालत में किसी भी वक्त मरीज़ हो जाए, बीमार हो जाए, तो रोज़ा तोड़ दे फिर अपना कोई मसला नहीं, समझ। चूँकि रोज़े के लिए एक्सेप्शनल दो ही लोग हैं, मरीज़ और मुसाफिर, दो ही लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं ना, तो अब मरीज़ और मुसाफिर, तो अगर आप मरीज़ किसी भी वक्त हो जाए, मतलब कमज़ोर हो जाए, चक्कर आ जाए, मतलब अब बीमार हो गए आप रोज़ बगैर सहर, तो तोड़ सकते, लेकिन 12 बजे का कोई ऐसा उसूल नहीं है कि 12 बजे से पहले तोड़ सकते, 12 बजे के बाद गुनाहगार होंगे, जब ज़रूरत पड़े शरई ज़रूरतों के तहत रोज़े को किसी वक्त तोड़ा जा सकता है, इस पर कोई कफ़ारा आयद नहीं होगा, सिर्फ रमज़ान के बाद एक रोज़ा उसको ख़ज़ा रखना होगा इसका। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम शहज़ाद खान है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा मदीना शरीफ में जो शख्स बिदअत करता है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, तो आपने बिदअत की कंसेप्ट ये बताई, जो दीन में बिगाड़ करे उसे बिदअत कहते हैं, तो हम आम तौर पे जिससे भी मुलाकात करते हैं तो हम उससे सलाम करते हैं, और जब उससे जाते हैं तो हम अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़ कहते हैं, तो सलाम का जिक्र तो कई हदीसों में है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सलाम को आम करो ताकि तुम में मोहब्बत पैदा हो, तो अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़, अगर अल्लाह कुरान और हदीस से अगर साबित नहीं है तो क्या इसे हम बिदअत कहेंगे। भाई ने एक सवाल किया कि जब लोग जाते हैं आप मिलते हैं तो सलाम करते हैं और जाते हैं तो अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये एक गलती है, मैं चाहूँगा उसकी पहले इस्लाह करें। पहली चीज़ ये हदीस में अल्फाज है, तुम्हारे आने के सलाम के मुकाबले में जाने का सलाम ज़्यादा अहमियत रखता है, क्यों, तो आ तो गया वो सलामती से, अब जाते वक्त दुआ की ज़रूरत है अल्लाह सलामती के साथ लेके जाए, तो आने के सलाम से ज़्यादा जाने का सलाम अहमियत रखता है, लिहाजा आते वक्त भी सलाम और जाते वक्त भी सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आते वक्त भी सलाम और जाते वक्त भी सलाम। अब सवाल ये कि अल्लाह हाफिज़ जो कहते हैं क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर सलाम छोड़ के अल्लाह हाफिज़ कहते हैं तो फिर अल्लाह हाफिज़ कहना छोड़ दीजिए, सलाम कीजिए। सलाम छोड़ के अगर कोई अल्लाह हाफिज़ कहता है और समझता है सलाम हो गया तो ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसको चाहिए कि अल्लाह हाफिज़ कहना छोड़ दे, सलाम करें, लेकिन सलाम के साथ कोई दुआ के लिए अल्लाह हाफिज़ कहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सलाम दुआ है, इसके अलावा आप कई दुआ दे सकते हैं, जैसा कि अस्सलाम वालेकुम आप जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह हिफाजत करे, सफ़र में आसानी करे, ये दुआएं हैं, तो लिहाजा अगर कोई सलाम के बदले अल्लाह हाफिज़ कह रहा है तो मैं कहूँगा ये दुरुस्त नहीं, हालांकि वो बिदत नहीं होगा क्योंकि वो भी दुआ ही है और दुआ कभी भी कैसे भी दी जा सकती है, लेकिन अगर वो सलाम के बदले दे रहा है तो अल्लाह हाफिज़ कहना बिल्कुल छोड़ दीजिए, पहले कहिए अस्सलाम वालेकुम, और अगर सलाम के साथ कहता है तो ये दुआ है, अल्लाह हिफाजत करे, ऐसी दुआ देने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं, लेकिन सलाम का मुतबादिल मत बनाइए उसका एक्सेप्शनल, आते वक्त भी सलाम, जाते वक्त भी सलाम, उठते और बैठते सलाम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये मामूल था, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हम जब रास्ते से चलते और एक दीवार बीच में आ जाती, हम अल्लाह के रसूल सल्लम इस तरफ से निकलते, हम उस तरफ से आते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने मुलाकात होती उस आड़ के बाद या दीवार के बाद, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे फिर सलाम करते, तो सलाम को आम करना चाहिए और अल्लाह हाफिज़ उसका अल्टरनेट मुतबादिल नहीं है, सलाम के साथ उसे कहने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं। किसी ने एक सवाल किया कि आपने कहा कि नमाज के इंतज़ार में बैठने वाले पर फरिश्ते दुआ करते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोग नमाज होते ही फ़ोन पर व्हाट्सएप खोलकर बैठ जाते हैं, अजान भी होगी तो कहते हैं कि एक मैसेज देना है और नमाज नहीं पढ़ते, तो इन लोगों का क्या होगा। तो बहरहाल मैं समझता हूँ ये तो सब जिसको कहेंगे इंसानी گناہ ہے جو انسان بہانے ہیں جس کو انسان بنا لیتا ہے کہ کسی چیز کو عمل نہیں کرنے کے لیے، لہٰذا میں کہوں گا کہ نماز بڑی افضل چیز ہے، انسان اس کے لیے جائے، اور چھوٹی موٹی چیزیں یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ اس کے لیے کبھی بھی وجہ نہیں بننا چاہیے کہ ہم اس کی وجہ سے نماز جیسے افضل عمل کو چھوڑیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام عبدالرحمٰن صالح بن ہلابی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ سورہ رحمان میں 27 پارے میں ولیمن خوف مقام ربی جنتان، اور آیت نمبر 62 میں بھی لکھا ہے یہ کہ جنت دو ہے، کیا دوزخ بھی دو ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جنتان دو جنتیں ملیں گی، تو دیکھیے دو جنت نہیں ہیں، دو جنتیں ملیں گی۔ جنت کوئی دو چیز نہیں کہ ایک جنت نمبر ون نمبر ٹو، جنت ایک ہے، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا اس کو دو باغ ملیں گے، جنتان دو جنتیں ملیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک نہیں دو گھر، جیسا بولیں گے عام زبان میں دو گھر ملیں گے تین گھر، سمجھے؟ تو جنت ایک ہی ہے، اس میں اس کو زائد جنت ملیں گی، تو ایک نہیں ملیں گی دو ملیں گی، اور جہنم تو جہنم بہرحال عذاب ہے، مختلف گناہ جیسے انسان نے کیے تھے اس کے اعتبار سے عذابات ملیں گے، اور مختلف گناہ جو الگ الگ کیے تھے الگ الگ جہنم میں ٹرانسفر بھی کیا جائے، مطلب جہنم ایک ہے لیکن الگ الگ سیکشنز میں ٹرانسفر بھی ہوں گا تاکہ وہ اپنے گناہوں کا مزہ چکھے، اور اگر ایمان والا تھا اور یہ گناہ ہوئے تو انشاءاللہ عزیز ایک نہ ایک دن اعمال کے بدلے میں جہنم کا عذاب بھگت کر چلا جائے گا، اور کافر رہا تو ہمیشہ اس کو اس میں جلتے رہنا پڑے گا۔ کسی نے سوال کیا اگر کسی شخص کے دو نام ہیں، ایک گھر کا نام اور ایک آفیشیل یعنی باہر کا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے ایک سے زائد نام ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کا طریقہ تھا، ایک تو نام ہوتا ہے اور پھر کبھی جو ہے اس کی کنیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے کبھی والد کے نام سے پکارا تھا ابن فلاں، کبھی اس کے بیٹے کے نام سے ابو فلاں، اسی طرح اس کا خود کا ایک نام ہوتا ہے، تو ایک سے زیادہ نام ہونے میں سے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بہت ساری روایتوں میں راوی کے نام آتے تو لکھا تھا یہ ابو فلاں ہی ہیں جن کو یہ نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، یہ فلاں ہیں، تو ایک سے زائد نام ہونا یہ الگ چیز ہے، چونکہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن شخصیت وہی ہے کہ بھائی فلاں آدمی ہے سو گھر میں یہ پکارتے ہیں اور باہر یہ، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس میں والد کا نام بھی نہیں بدل رہا ہے اور اس کی نسب بھی نہیں بدل رہی، صرف نام اس کے ایک سے زائد ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید سکلین ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے ماں باپ مشرک ہے اور وہ ایمان والا ہے، تو کیا بڑی محنت مشقت کرنے کے بعد اگر اس کے ماں باپ نہیں مانتے ہیں تو کیا آگے کیا سلوک کرنا چاہیے ان کے؟ بھائی نے سوال کیا کسی کے والدین اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ انسان کیسا ان سے سلوک کرے؟ تو حسن سلوک میں مسلم اور غیر مسلم والدین کا اللہ نے فرق کیا ہی نہیں، سب کے ساتھ برابر معاملہ ہے، صرف جب وہ کفر کی بات کہیں گے شرک کی تو بات نہیں مانی جائیں گی، معصیت اور گناہ کا کہیں گا نہیں مانا جائے گا، باقی تمام چیزوں میں اس نے سلوک جاری رہے گا، عاجزی، ان کے ساری مال خرچ کرنا، طبیعت پوچھنا، خدمت کرنا، ساری چیزیں ان کے ساتھ باقی ہوتی رہیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ والدین کے تعلق سے قرآن نے فرق نہیں کیا تفریق کی، مسلم اور غیر مسلم، لہٰذا وہ سارے اس نے سلوک کرے سوائے ان کی معصیت گناہ کی یا اسلام چھوڑنے کی بات کو وہ نہیں مانے گا، باقی ساری چیزیں ان کے حسن سلوک ان سے جاری رکھیں۔ جزاک اللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا when a mother curses her child and realize that it is happening with him or her so that the curse nullifies and changes into a better devotions with the help of dua in favor of her child۔ کسی نے سوال کیا کہ ایک ماں نے اپنے بچوں کو بدوا دے دی، اب لگ رہا ہے کہ اس کا اثر ہو رہا ہے، مطلب بدوا اثر کر رہی ہے، تو کیا اب دعا کرے تو وہ ریپلیس ہو جائیں گی بدوا؟ واللہ عالم میں اس تعلق سے نہیں جانتا کہ اللہ نے ایک بار دعا قبول کر لی تو ریپلیس کیسے ہوں گی، ہاں لیکن بدوا جب دی تھی تو اللہ نے قبول کی، تو دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، تو آپ یہ دعا کیجیے کہ اللہ میں نے بدوا دی تھی، میں جو ہے اس چیز کو وہ کرتی ہوں، رب تو اس کے ساتھ خیر کر، بھلائی کر، لیکن کہہ دیا تو کیا وہ ریورس ہو سکتا ہے؟ واللہ عالم، مطلب میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ریورس ہوں گا نہیں ہوں گا میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اب یہ کام ضرور کریں کہ ان کو خوب سے خوب اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی دعائیں دیں، اور آئندہ کوشش کریں کہ اپنے جو ہے بچوں کو والدین بد دعائیں نہ دیں۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ مدبر ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بولا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا فرض ہے اور مولانا کے رائٹ سائڈ میں نماز پڑھنا فرض ہے، تو جب بچے پہلی صف میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جب ان کو پیچھے کیوں لیا جاتا ہے، ان کو پیچھے لے لیا جاتا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ پہلی صف میں پڑھنا چاہیے، سیدھے ہاتھ کی طرف پڑھنا چاہیے، اور بچوں کو پھر کیوں بڑے پیچھے لیتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, اور مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو خاص طور سے سنیں, ہونا یہ چاہیے کہ مسجد کی اگلی صفیں بڑوں کے لیے, بیچ کی صفیں بچوں کے لیے, آخری صفیں عورتوں کے لیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی ترتیب تھی, سیکوینس تھا. تو ہمارے پاس اب تو مسجدوں الگ ہی عورتوں کی ہوتی ہے, تو مسئلہ پیچھے عورتوں کا رہا ہی نہیں, چونکہ اس زمانے مسجد الگ نہیں تھی تو عورتیں پیچھے پڑتی تھیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ مردوں کی سب بڑوں کی آگے, بچوں کی پیچھے ہونی چاہیے. بہت سی اور مسجدوں میں ڈیفائنڈ لائن ہی نہیں ہوتی کہ بچے کہاں کھڑے رہیں. اب پھر بچے آ کے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھو تیسری صف میں کھڑے ہو گئے, تو فوراً جب تیسری صف, پہلے تو بھری ہوئی ہوتی نہیں ہے, دو صفیں بھری, تیسری جب بھرتی تو بیچاروں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے لے جاتے ہیں. تو پہلے تو میں کہوں گا کہ ان کے لیے جگہ متعین کر دیں, اور بچوں کا کام یہ ہے کہ جو جگہ آپ کے لیے دی گئی کہ وہ چوتھی صف سے لے کر پیچھے بچے, تو بچوں کا کام ہے پھر چوتھی صف سے وہ پیچھے کھڑے ہوں. لیکن اگر چوتھی صف تک بھر گئی مسجد تو اب بچوں کو اٹھانے کا حق نہیں ہے کسی کو, یاد رکھے, اب پیچھے جا کے آپ کو کھڑے ہونا ہوگا. لیکن بہت سی بار یہ غلط فہمی ہمارے پاس ہوتی ہے, بچے کو پیچھے کھینچتے ہیں, دوسرا بچوں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں نماز میں, اور کوئی پوچھے رہے نماز پڑھانا, بچہ ہے قبول ہو رہی نہیں ہو رہی, اپنے کیا معلوم. میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں اس کی قبول ہو رہی ہماری قبول ہو رہی نہیں ہو رہی, مانو سچے دل سے کر رہا ہے عبادت اللہ کی, چونکہ اس کے پیچھے ابھی وہ فتنے فساد برائیاں یا ذمہ داریاں نہیں ہیں جو وہ اپنی عبادت کر رہا ہے. اچھا دوسرا یہ بچہ کہتے کہ اس کو یہ بھی بڑا ضروری ہے, بھائی کا سوال جو ہے بچہ کہتے کہ اس کو, ورنہ ہمارے, میں نے ایک بار دیکھا ایک صف ایک جگہ مسجد میں میں گیا نماز کے لیے کھڑا ہوا, تو ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے بچے کو نکالو یہ, تو دوسرے آدمی نے کہا ارے بھیا وہ اس کی اس کا خط تو تم سے بھی زیادہ ہو گیا اب, تو بولے پھر بھی وہ بچہ ہے بولے, تو اب انہوں نے کہا کہ اب بڑا کب ہوں گا بولے, وہ تو ادھر آؤ بولے ادھر آؤ, بچے کو بلائے منہ کھولو, منہ کھولا, منہ کھولے کے بعد ہاں دیکھو عقل داڑ نہیں ہے بولے اس کو ادھر آتی, بولے عقل داڑ, جب عقل داڑ آئے گی تو صف میں کھڑے ہوں گا بولے, اور وہ 18 سال کے بعد آتی بولے. تو میں نے کہا یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کا رول ہے کہ اڈلٹ انسان جو ہے 18 سال میں بالغ ہوتا ہے, اسلام کا رول نہیں ہے نا 18 سال والا, اب کس کو کہیں گے. تو یاد رکھیے بالغ بچہ 10 سال میں ہو جاتا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں تفصیلات کا موقع نہیں بالغ کب ہوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن عام طور سے 9, 10 یا 11 سال میں لکھتے بالغ ہو جاتا ہے. اور اگر بچہ بالغ نہیں بھی اور سمجھدار ہے تو چھوٹا بھی صف میں کھڑے ہو سکتا ہے, اس کی دلیل دیتا ہوں. ایک صحابی فرماتے کہ میں 6 سال کا تھا, کتنے 6 سال کا, اور ایک روایت میں آتا میں 9 سال کا تھا, ہو سکتا ہے یہ دو الگ الگ صحابی واقعہ ایک جیسا ہو, تو میں 6 کا تھا, ایک میں 7 کا اور ایک میں 9 کی بھی لفظ ہے, تو ہو سکتا ہے ایک ہی صحابی ہو جو کئی دنوں تک آتے رہے چھوٹے پن سے بڑے پن تک, ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی حدیث کے الفاظ لے لے آپ, تو وہ کہتے ہیں 9 سال والی لے لیجیے, میں 9 سال کا تھا اور میں جو ہے اپنے گاؤں سے, ان کا گاؤں مدینے سے تھوڑا باہر تھا, مدینے سے نکل کر اپنے گاؤں سے نکل کر مدینہ آتا تھا جو کہ تھوڑی دور تھا, آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جیسی آپ نماز پڑھاتے پڑھتا اور سنتا, پھر میں جاتا اپنے گاؤں وہاں کے لوگ میرا انتظار کرتے, پھر وہ مجھے امام بناتے اور میں وہی چیزیں پڑھاتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر آیا تھا. ایک مرتبہ ایک عورت میرے پیچھے نماز پڑھ, مطلب مرد پڑھتے پھر بچے پڑھتے پھر عورت پڑھتی, اور امام کتنے سال کا, 9 سال 7 سال یا 6 سال والا ٹھیک ہے, میں پڑھاتا. ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں گیا, سجدے میں جب گیا تو میں بہت غریب تھا, تو میرے پاس نیچے باندھنے کو جو ایزار تھا وہ اسکرٹ کے جیسا تھا, وہ چھوٹا تھا, صرف مانڈی تک آتا تھا اور بیچ میں سلائی نہیں تھی, تو جب میں سجدے میں گیا تو پیچھے سے میری شرمگاہ دکھ رہی تھی, اور وہ عورت دیر سے آئی تھی تو ہنسنے لگی, کہا تمہارا امام تو ننگا ہے. وہ بستی کے لوگ بہت غریب تھے, کپڑے نہیں تھے ان کے پاس, تو اس کے پاس جتنا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ بس آدھی مانڈی تک آتا تھا, اب جب وہ سجدے میں جاتا تو پیچھے سے کھل جاتا, مطلب بیچ میں سلائی نہیں تھی. تو وہ ہنسنے لگی تو لوگوں کو بہت رشک آیا, مطلب لوگ بہت وہ گئے یار سے ماتے, اور لوگوں نے میرے لیے نئے کپڑے سلا دیے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کپڑوں کی وجہ سے. دیکھیے وہ بچہ 9 سال کا تھا, چلیے روایت کی یہ بڑے والے الفاظ 9 والے لے لیتے, امامت کر رہا ہے, اب آپ پیچھے کیسا کرتے ہیں. تو بہت سی بار سمجھدار بچہ ہے 7 سال 8 سال کا, پھل پھل پھل پھل پھل اس کے سامنے سے چلے جا رہے, کیوں تو نماز نہیں ہوتی اس کی, میرے بھیا کس نے بولا تھے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی, ہو سکتا اس کی چوری ہو میری نہیں ہو رہی ہوں گی, وہ اخلاص سے پڑھ رہا ہے اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. تو لہٰذا غلط فہمی مت رہیے, اور 8-9 سال کا بچہ تو میں بڑا ہوتا ہے, اور 10 سال میں تو انسان بالغ ہو جاتا ہے, بالغ نہیں ورنہ ہمارے پاس بہت سے ہائٹ سے بھی طے کرتے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور ایک آدمی کو صف میں دیکھے, آدمی تھا ہائٹ کم تھی پچھوں کا, اب ماشاء اللہ جب پلٹا تو ایسی گھنی داڑھی, ہائٹ تو کم لیکن داڑھی اتنی بڑی, ارے بھائی صاحب غلطی ہو گئی بولے. हाइट से कैसे तय कर सकते हैं आपकी को बड़ा है या छोटा है? गलत है मैं, क्योंकि आदत क्या हो गई, बहुत से लोगों को मस्जिद में आते ही बिल्कुल क्या बोलते हो कोतवाल बन जाते हो, वैसा वैसा मांगो नहीं, ये नहीं करना, मतलब वो सारी चीज़ शुरू हो जाती। और एक साहब मुझे बताने लगे और कुछ हकीकत भी लगती है मुझे, बोले जिसकी घर में नहीं चलती ना यहाँ के चलाता हो। और कुछ हकीकत दिखती भी थोड़ी सी, बीवी ऐसी जालिम है कि कुछ नहीं सुनती तो आके पूरे बदले मस्जिद में निकल रहे। तो आते ही हाइट से कैसे आप तय करेंगे किसी को छोटा है बड़ा है? आगे एक चुटका पीछे वो जैसे ही पलटे माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी, वे तो भगा जाते, और जैसे ही देखे थे नहीं गलती हो गए ना लग गया, उनकी हाइट कम थी लेकिन बड़े आदमी थे, लेकिन हाइट कम। हाइट से कैसे तय करेंगे आप, मतलब सोचने की बात है लेकिन एक जहनीत बन गई है। तो बच्चे से मुराद बहुत छोटा अगर हो, शरारत कर सकता है, जिद कर सकता है, पेशाब पैखाना कर सकता है तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर समझदार हो तो फिर तो नहीं, और बालिग हो तो फिर तो उसको खड़े ही होना है सब में, तो इसका खास ख्याल रखें। और बहुत सारे लोग बच्चों को नमाजों में बड़ा तंग करते, पीछे करते, हकालते, डांटते, उनके सामने से जाते, उनकी एहतराम या इज्जत नहीं करते जैसा करना चाहिए, शफ़क़त और प्यार नहीं दिखाते उनको, और जब बड़े हो गए ना तो पकड़ पकड़ लाते, आओ अरे बाबा अंदर आओ मस्जिद में, बचपन में हकालते, बड़े होने के बाद खींच खींच के लाते। बचपन में आने दो उनको, देखेंगे अल्लाह की कर। और अगर आप अरब में या गल्फ कंट्रीज में गए हो या जॉब की हो, वहाँ तो हालत ये होती कि मस्जिद में एक बार नमाज हो गई तो मस्जिद का सहन बच्चों और औरतों से भरा हुआ रहता, महल्ले के बच्चे भी आके खेलते रहते सहन के अंदर, क्योंकि उसके लिए बने हुए फाउंटेन्स वाउंटेन्स लगे, बच्चे खेलते नमाज से पहले फिर चले जाते या नमाज पढ़ते, तो एक पिकनिक जैसा होता मस्जिद के बाहर, एक सहन में यही काम होता पूरा टाइम जब नमाज हो गई। तो उनको रगबत मोहब्बत आदाब मस्जिद के लिहाज मालूमात रहती। हमारे बच्चे बोले तो आप बोलेंगे 10 साल तक तो बाजू नहीं खड़े होना, या 15 साल तक मूछे नहीं आई बोले तो आ नहीं सकता, आने नहीं दे रहे, फिर उसके बाद बोलते भैया तो क्यों नहीं आ रहा, तो आप बालिग होने के बाद तो 6-6, 7-7 साल तो नमाज में सफ में नहीं आने देते, उसके बाद ये तो बच्चों का नज्म हो, और अगर नज्म हो तो बच्चों का काम है पीछे खड़े रहे, चूंकि आप सुनकर जमाने में बच्चे पीछे खड़े होते थे। हमें किसी का अगर हमें मालूम ना हो कि नोकीली चीज़ बताने से फरिश्ते लानत भेजते हैं, और हमने मजाक में किसी को नोकीली चीज़ बताए तो क्या फरिश्ते हम पर लानत करेंगे? बिल्कुल, आपके इल्म ना होने से फरिश्ते लानत नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि दीन और शरीयत का इल्म रखना ज़रूरी है। अगर आप सिग्नल पर जाए और किसी दूसरे मुल्क में जहाँ के सिग्नल रूल्स अलग हो और वहाँ का सिग्नल तोड़ दे तो क्या आप ये बोलेंगे मुझे रूल नहीं मालूम था? वो कहेंगे जब हमारे मुल्क में आए थे तो रूल जानना आपका काम है, लिहाजा शरीयत को जानना, तो लानत तो मिली होंगी। अब ये है कि हम अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह वो गलती हुई थी लाइलमी में, और अल्लाह से तौबा करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला क़ादिर हर चीज़ पर, हो सकता है उस लानत को पलटा दे और अजर में उस लानत को नेकी या अजर में आपके तब्दील अल्लाह कर सकता है। जी अस्सलामु अलैकुम, हम ये सुना है कि आदम अलैहि सलाम के नमाज जनाजा फरिश्तों ने पढ़े, क्या ये सही है? फाइन, एक सवाल के कि आदम अलैहि सलाम की नमाज जनाजा फरिश्तों ने पढ़ी है, तो इस ताल्लुक से मैं नहीं जानता हूँ कि आदम अलैहि सलाम के नमाज जनाजा के ताल्लुक से क्या कोई रिवायत आती है कि फरिश्तों ने पढ़ी, चूँकि आदम अलैहि सलाम ने एक लंबी उम्र पाई और बहुत औलादे आपको पैदा हुई, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पढ़ने के लिए खास को फरिश्तों की ज़रूरत वहाँ होंगी, लेकिन अल्लाह वाला इस ताल्लुक से मेरे इल्म में कोई बात नहीं क्या जनाजे की नमाज उनकी फरिश्तों ने पढ़ाए थे या नहीं। किसी ने एक सवाल किया कि शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो किसी शरई उज़्र के से इनकार कर दे, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, बीवी अपने शौहर से अगर यही बात बीवी अगर शौहर से कहे और वो इनकार कर दे तो क्या फरिश्ते उस पर भी लानत करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले चीज़ के बीवी को अगर शौहर बुलाए शरई उज़्र हो तो फिर फरिश्ते लानत नहीं करते हैं, शरई उज़्र वजीहात, और वो क्या उज़्र है शौहर को बताना चाहिए। रहा मामला क्या शौहर ना आए तो क्या फरिश्ते भी लानत करते हैं, इस तालों से चूंकि कोई बात हदीस में नहीं आती है मैं इसको नहीं कह सकता हूँ कि क्या ऐसा होता होगा, वल्लाहु आलम, ऐसी बात हदीस में चूंकि नहीं आती इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम सालेह बिन अब्दुल्ला है। मेरा सवाल है, जब निकाह होता है तो औरत की नस्बत बाप के नाम की नस्बत से शौहर के नाम की नस्बत में आ जाती है, तो क्या ये दुरुस्त है या ऐसा, मतलब ये फ़र्ज़ है या ज़रूरी है? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया और ये बहुत आम है और ये बहुत बड़ी गलती है, अपने आप में नसब बदल देते हैं। होता ये कि जैसी लड़की की शादी होती है बाप का निकाल के शौहर का नाम लगा दिया जाता है, ये गैर शरई और गैर इस्लामी है, ये गैर शरई और गैर इस्लामी है। उसका ना आड़ना और सरनेम चेंज होगा ना उसके बाप के जगह उसके शौहर का नाम लेगा, दोनों भी गलत है। बहुत सी बार तो निकाह में आई जैसा कि मैं सैयद हूँ, मेरी बीवी आती उसका सरनेम हटाओ और लगा दो बोले सैयद फला, गलत, बिल्कुल गलत, ये नसब बदलना है कॉमन है बिल्कुल यहाँ। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी वो कर दिया, मालूम आपको पैन कार्ड में लिखते हैं शादीशुदा भी हो तो बाप का नाम लिखो शौहर का नहीं। اب واپس ریورس آ رہا ہے سارا معاملہ, چونکہ ڈیورس ہو سکتی ہے, طلاق ہو سکتی ہے نا. اب طلاق ہوگی تو اب کتنے ڈاکیومنٹ میں مٹائیں گے شوہر کا نام, کتنوں میں مٹائیں گے بتائیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا سر نیم وہی ہوگا جو اس کا تھا, اس کے ساتھ اس کے والد کا ہی. ہاں یہ الگ بات ہے ڈاکیومنٹیشن میں اگر فادرس نیم اور ہسبینڈس نیم تو الگ بات ہے, نام لگانا وہ نام تبدیلی میں نہیں آئے گا. فادرس نیم اور ہسبینڈ سے مطلب والد کا یا شوہر کا نام لکھو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سرے سے سر نیم ہی چینج کر دیتے اس کا, مطلب سیدھا نکال کے بولے اب انہوں فلاں تھے تو اب انہوں شوہر کے نام سے ہو گئے, انہوں اب ادھر آئے تھے تو خان تھے, ادھر آئے تو سید ہو گئے. نہیں, جو تھے وہی رہیں گے. ہاں کچھ ضرورتی قانونی داؤ پیش کے لیے کہ شادی ہو گئی بول کے سرٹیفکیٹ ہے تو شوہر کا نام آ سکتا ہے, لیکن ولدیت چینج نہیں ہوں گی کبھی بھی, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بیوی کا سر نیم بدلنا شادی کے بعد یا باپ کا نام سرے سے ہٹا کے اپنا نام لگانا یہ بالکل درست نہیں ہے, غیر شرعی ہے. تو لہٰذا اس کا نام وہی رہے گا, اس کے والد کے نام کے ساتھ رہیں گا. ہاں ضرورتوں کے تحت ڈاکیومنٹیشن میں ہو سکتا ہے, لیکن سر نیم تو اس کا کسی بھی حال میں نہیں بدلا جائے گا. السلام علیکم, میرا یہ سوال تھا کہ قرآن کا کوئی بھی مسئلہ عالم یا مفتی کے علاوہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے قرآن کا کوئی بھی مسئلہ بھائی نے سوال کیا کہ عالم اور مفتی سے پوچھ سکتے ہیں, تو جہاں تک معاملہ کسی مسئلے پر فتویٰ لینے کا ہے تو وہ صرف ان سے لیں گے جو عالم یا فاضل یا مفتیان یا گورنمنٹ اگر شرعی حکم اسلامی حکومت اپوائنٹڈ لوگوں سے ہوں گا. رہا معاملہ کچھ ایسی باتیں جو بالکل عام ہوتی ہے جس میں فتوے کی ضرورت نہیں, بالکل کھلا ہے, جیسا کہ کیا مجھے کسی کو یہ بولنے کے لیے عالم ہونے کی ضرورت ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھو؟ اب بولیں گے نہیں. زکوٰۃ 2.5% ہے, دو نہیں. آپ بولیں صدقات اور خیرات کیا کرو, اچھی بات ہے, عالم ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن کچھ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جہاں بالکل ان کی ضرورت ہے, قرآن کی تفسیر سمجھنے میں, احادیث کی شرح سمجھنے میں, اسی طرح کوئی پیچیدہ مسئلے جو انسانوں کے پیدا ہو جاتے جو اس زمانے میں نہیں تھے, بالکل ضرورت ہے. لیکن ہر چیز کے لیے نہیں, جو بات آپ جانتے ہیں تھوڑی بہت, جو بالکل موٹی موٹی اسلام کی باتیں وہ تو کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے, نماز پڑھو بھائی بہت ضروری ہے, نماز کی فضیلت یہ آتی ہے, چھوڑنے کا انجام یہ آتا ہے, زکوٰۃ دیا کرو نہ دینے کا انجام, یہ سب تو ہے. لیکن پیچیدہ مسائل ہائر لیول کی چیزیں بالکل علماء سے ہی لی جائیں گی, اس کے علاوہ نہیں. لیکن بہت ساری موٹی موٹی اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں اور آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں وہ بتانے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. میں کوئی غیروں کے ساتھ بھی رہتے تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کر کے, کیا اپنا اسلامی لباس ہے, کیا پھر اپنی کوئی ایسی پہچان تو نہیں ہوتی مارکیٹ میں کہ اپن کنفیوز ہو جاتے اکثر کہ یہ مسلمان ہے کیا غیر مسلمان ہے, کیوں اس کا اسلام میں طریقے سے کوئی چیز رہتی ہے اس کے آنکھ میں. بھائی نے سوال کیا کسی کو پہچاننا مسلم ہے غیر مسلم مشکل ہو جاتا ہے مارکیٹ میں کبھی, تو میں کہوں گا سب سے بہترین چیز جو ایک مسلم کا شعار اور علامت ہے وہ داڑھی رکھے, کوئی بھی پہچان لیں گا پھر, چاہے انسان جو بھی شکل میں اور جس بھی کیفیت میں ہو داڑھی والا ہے تو کوئی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان نہیں ہے, تو داڑھی رکھے یہ شعار ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور علامتیں ہو سکتی ہیں, آپ ٹوپی پہنے ہوئے ٹوپی پہننا ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بہت سارے مخصوص لباس ہے جو صرف مسلمان پہنتے ہیں, صرف وہی نہیں لیکن مسلمان بھی پہنتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ, جیسا کہ پٹھانی لباس ہو گیا کوئی بھی پہچان لیں گے, ویسے پنجابی بھی پٹھانی جیسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ایسے لباس ہے کرتا پاجامہ ہے لوگ پہچان لیں گے. لیکن ایک ایسی چیز کہ آدمی کسی بھی حال میں ہو, داڑھی ایک ایسی علامت ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے لباس میں ہو کوئی بھی پہچان لیں گے ماشاء اللہ مسلمان ہے, ٹوپی ایک علامت ہے, ظاہری علامت ہے, آپ اس میں اختیار کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے تاکہ لوگ اور اکثر مسلمان کے جو بچے ان کے تو ان کا کیا مسئلہ ہے, ان کا تو آدھے آدھے جو تو غیروں کے سامنے ہو تو پہچاننے میں آتی نہیں کہ مسلمان ہے کر کے. بہرحال مسلمان بچوں کو کیسے پہچانے, تو بہرحال مسلمان بچوں کے لیے چاہیے کہ وہ سلام کریں, والدین ان کو سلام سکھائے, اکثریت مسلم محلہ ہے تو آپ بھی سلام کر دیں سمجھ کے کہ وہ مسلمان. نہیں نہیں لباس کے حساب سے, جو لباس کے لیے بہرحال مشکل ہے ہم طے کرنا کہ کون سے لباس پہننے سے انسان پہچانا جائے گا کہ مسلمان ہے, چونکہ غیر مسلم بچے بھی بہت سارے ایسے لباس پہنتے ہیں جو ہمارے بچے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.